Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî mu'assâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ tabîb kulûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Euzü billahi s-semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezâti şeyatîn. Ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. İz testegîthûne rabbekum festecâbe lekum enni mumiddukum bi elfin minel melâketi murdifîn. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ân l-azîm. Mübarek lana fi elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullahal hayyul kayyum. Hassantukum bil hayyul kayyum allazi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Seneye kim sağ kim selamet belli değil. Onun için bu sene inşallah Bedir'le ilgili kıssanın tam tafsilatını birlikte okuyoruz. Geçen ders bir yere kadar geldik. Oradan devam edeceğim inşallah. İftara kadar geldiğimiz noktaya kadar belki bitiremezsek inşallah akşamdan sonra 9.30'da tekrar yayın başlayacak. 9.30'dan sonra teravih namazına kadar işte yani 9.30, 9.30'dan sonra yani başlarız inşallah. Ve böylece bitirebildiğimiz yere kadar geliriz. Mübarek 10 gecelere giriyoruz. Bugünün güneşi battığında 10 gecelere girmiş olacağız. Ve leyalin aşır, yemin ediyor Rabbimiz 10 gecelere tabii. Bazı müfessirlere göre bu 10 gecelerden maksat Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesidir. İtikafa girenler de bu gece güneş batmadan evvel yani son 10 günün müekket itikaf, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem terk etmediği itikafa girmek isteyenler bu gece güneş batmadan giriyorlar, girmelidirler. Ama yok ben bir gecelik itikaf yapacağım, bir günlük itikaf yapacağım, bir saatlik itikaf yapacağım, caizdir. O da fazileti vardır. Zaten hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor men ötekefe yevme min ramazan. Yani Ramazan-ı Şerif'te bir gün dahi itikaf yapana bir de müjde vaat ediliyor. Yani bir insan 5 vakit namazın kılındığı, cemaatle kılındığı bir mescitte. Şimdi bazı mescitlerde cuma kılınmıyor. Cuma kılınmasa da oluyor. Çünkü cumaya başka camiye çıkıyor o zaman ama 5 vakit namazın kılınması icap eder. Evvelce cuma her camide kılınmazdı. Cuma belli bir yerde bütün vilayet, kaza, ilçe toplanırdı. Tabii şimdiki gibi değildi nüfus. O bakımdan bir yerde veya sahrada toplanılıyordu. O bakımdan mescitlerin ekserisinde cuma kılınmıyordu eskiden. Yani sahabe ve tabi'in döneminde, tabi'in, tebe-i tabi'in bu dönemler, işte İmam-ı Azamlar döneminde, Bağdat'ta falan böyleydi yani. Sonradan tabii nüfuslar arttıkça birkaç camide izin veriliyor. Sonra şimdi artık her camide kılınıyor. Zaten bir yerde toplanma imkanı da yoktur. Ama 5 vakit namazın efendim cemaatle kılındığı bir yer olması icap eder. Bu şekilde bir gün itikaf yaparsa efendim cealallahu beynehu beynen nar seb'a hanadika. Allah Teala onunla cehennem arasına 3 tane hendek açıyor. مَنْ يَعْتَكَفَ يَوْمَنْ اِبْتِغَى وَجِهِ اللّٰهِ. Bir kişi Allah Teala'nın rızasını aramak için, sırf Allah rızası için, gösteriş olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak. Şimdi bazı kardeşler Mekke'ye gittiler itikaf yapmaya, kimisi Medine'de itikaf yapıyorlar. Allah hayırlı mübarek yapsın. Ne mutlu onlara zaten. Biz yapıyorduk Efendi Hazretleri'yle, ne itikaflarımız vardı ama sonra zaten oruç şartı var, oruç tutamayınca da yani oruç tutamayacak derecede hasta olan zaten bu itikafı yapamıyor. La itikâfe illâ bi savm. Oruçsuz itikâf olmaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz dedi mi, koca karı hükmüne geldim senelerdir, ben acizim. Ama işte genç olanlar, sağlıklı olanlar, vakti müsait olanlar, itikafın tadına doyum olmaz yani. Bir gün bile Allah rızası için kim itikaf yaparsa, Allah Teala onunla cehennem arasında üç hendek açar. Küllü hendek eb'adü mimma beynel hafikayni diyor. Yani her bir hendek ne kadar doğu ile batı arasından daha uzun, daha uzak. Doğu ile batı arasına kadar uzak, bir hendek ondan da uzak. Üç tane öyle hendek var. Ne demek? Bu adam cehenneme girmeyecek demek. Bu adam cehenneme girmeyecek. Yine hadis-i şerifte men i'tekefe aşran fi Ramazan, Ramazan'ın son 10'unda itikaf yaparsa, o deminki bir günlüktü. Onun için şey yapabilirsiniz yani, bir gecelik, bir günlük de yapabilirsiniz. Yani bir günlük ne demek? İmsaktan evvel mescide giriyorsun, işte güneş battı mı çıkarsın diyelim, iftarına evine gidersen bile tam bir gün olur. Öbür türlü de tam bir gün olmaz. Bu hadis-i şerife nail olursun yani bir gün itikafla. Ama bir gün ne demektir? İmsaktan evvel girmek, gruptan sonra, güneş battıktan sonra çıkmakla bir gün hasıl olur. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ramazan-ı şerifte 10 gün itikaf yaparsa kâneke hacceteyni ve umreteyni, iki hac, iki umre sevabı alır. İki hac, iki umre sevabı alır. Efendim, ne mutlu yapanlara. Men ötekefe imanen ve ihtisaben, bir şey daha eklendi Ramazan'a. Üç hadis derdim hep. Ehl-i sünnete göre iman ederek ve ihlas ile Allah rızası için niyet ederek itikaf yapan غُفْرَ لَوْ مَا تَقَدَّمْ مِنْ دَمْ geçmiş bütün günahları bağışlanır. Bu da Ramazan-ı Şerif'te geçmiş günahların bağışlatılacağı dördüncü amel olarak. Bir oruç vardı, bir teravih vardı, bir Kadir Gecesi'nin kıyamı vardı, bir de itikaf çıktı şimdi. Böylece hepsinde aynı şart var. İman ve ihlas şartı var. Efendim, mübarek geceler işte bu gece itibariyle girecek ve biz inşallah teravih cuma gecesidir. Bu mübarek cuma gecesinde inşallah teravihde Duhan suresiyle Rabbim nasip etsin kıldırarım inşallah ve böylece 70 bin melek istiğfar ederek çıkarız. Sabaha da af olarak çıkarız inşallah Rahman. Ramazan cuması başka cumalara benzemez. Önümüzdeki şeyde namazdan sonraki bölümde cuma ile ilgili birkaç fazilette söyleyeceğim. İnşallah Rahman. Ondan sonra da Rabbim nasip ederse fazl-ı keremiyle önümüzdeki cumartesi pazara bağlayan gece, bu gece İmam Şafii Hazretleri'ne göre Kadir Gecesi olması en kuvvetli gecedir, 21. gece. Bazı rivayetlere göre de İmam Şafii Hazretleri'ne göre 23. gecedir. Fakat bu sene itibarıyla Ebu'l-Hasen-i Khorasani Hazretleri buluğa erdiğimden beri Kadir Gecesi'ni kaçırmadım buyuruyor. Çünkü o gezdiği rivayeti kuvvetlidir. Her sene değişiyor. İki sene peş peşe aynı geceye denk gelmez. İbn-i Ebi Cemre'nin zuhuratında öyle gösterildi. Bu intikal ettiğine göre bu sene neyle başladı Ramazan-ı Şerif ona bakacağız. Haftanın günlerine 7 güne göre 7 değişik gecede intikal ediyor. Ama Ramazan-ı Şerif'ten çıkmamak üzere tabii. Zaten İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed rahimehullah'a göre, yani Hanefi mezhebindeki iki büyük müçtehidimize göre 15'inden sonradır. 15'inden sonra yani aranır buyuruyor. Zaten o bakımdan 17. gece de işte onun için 15'inden sonra. 15'inden evvellerde var bazı rivayetler. İlk gece hakkında da güzel rivayetler var ama falan. İmameyn'e göre 15'ten sonra daha kuvvetleniyor. İmam Şafii'ye göre 21-23 çok kuvvetleniyor. Fakat her sene intikal ettiğine göre bütün rivayetler işlemiş oluyor. Hiçbir rivayet ihmal edilmemiş oluyor. Bu sene neyle girdi Ramazan-ı Şerif? Cumartesiyle girdi. Cumartesiyle girerse diyor, 40 sene ben bunu takip ettim diyor. Meşayih'tan. 40 sene takip ettim diyor. Bunu Allame Sefiri de alıyor. Şiratül İslam'da şerhinde de alıyor. Birçok kaynakta var bu. Cumartesiyle girerse diyor, hangi gece diyor Kadir Gecesi oluyor diyor. 40 senelik takibatımda hiç şaşmadı diyor. Ramazan'ın başı cumartesi ise bu sene ittifakla bütün dünyada cumartesiyle girdi. Yani ihtilaf da olmadı elhamdülillah. O bakımdan geceler ihtilaflı olmadı. Bu gece bütün dünyada 21. gece yani. Mekke, Medine dahil. Sonda bayramda belki yine işi karıştırırlar, onu bilmem ama başının bir gelmesi bu geceleri değiştirmedi. Bu da iyi bir şey oluyor, ittifak oluyor. Önümüzde inşallah cumartesi pazara bağlayan gece. Yani kaçıncı gece oluyor? 23. gece oluyor. Eğer Ramazan-ı Şerif, biz bu gece inşallah ihya edeceğiz inşallah. 21. gece çok kuvvetli. Zaten 10 gecelerin teklerinde meselesinde çok kuvvetli gecelerin başında geliyor. Önümüzdeki 23. gece hangi geceye geliyor? Cumartesi'yi pazara bağlayan gece 23. gece. Yani pazar Ramazan 23'ü oluyor. Bu itibarla Ebu'l-Hasan Horasani Hazretleri'nde bu zuhuratı ki meşayih kabul etmiş bunu. Cumartesiyle girdiğine göre bu sene 23'te intikal ettiği için değişiyor. Bu sene 23'ünde olduğunu o zat haber veriyor. O zaten kitaplarımızda geçiyor. Biz ona göre cumartesiyi pazara bağlayan gecede de ben inşallah yine cumartesinde de 7'de burada olacağım inşallah. Cumartesi sohbeti yaparız. Ondan sonra evvabilerimizi falan rahat rahat kılarız. İftarınızı yaparsınız. Evvabilerimizi kılarız. Yani 9.40 gibi diyelim. Bu gece de öyle diyelim. Biraz pay kalsın. Çünkü evvabil kılamıyoruz. Okuyacaklarımızı okuyamıyoruz yani. Virtlerimiz var yani okuyacağımız. O bakımdan 9.40 gibi diyelim. 9.40 gibi de yeniden sohbete başlanır. İnşallah bu gece 9.40 diyorum şimdi yani. Ondan sonra teravihimizi de cemaatle eda ederiz. Kalabalık cemaat. Biz hep cemaatle kılıyoruz ama kalabalık cemaat 40'tan fazla, 100'den fazla olursa bereketler ziyade olur. Kabul eseri tahakkuk eder. Kesinleşir inşallah. Önümüzdeki cumartesi de burada bulunalım inşallah Rahman. Sohbetten işte kaldığı bu dersten kalırsa bu dersten devam ederiz. Değilse bakarız. Allah Teala kabule karin eylesin. Bir de Nusret Erdoğan ağabeyimiz, büyüğümüz Mahmut Erdoğan kardeşimizin babası. Mahmut Efendi kardeşimiz bize çok hizmet etti. Garip zamanda, zor zamanda hapis sürecinden de evvelki dönemlerde pek kimse bu hizmetlere el kol vurmazken Allah razı olsun birçok hizmetimizde bulundu. Hayırlara vesile oldu. Efendim bu bakımdan kendisine hep duacıyız, minnettarız. Babası Nusret Efendi ağabeyimiz vefat etti. Ben tabii haber alamadım. Bazı şeyleri haber alamıyorum. Yani cenazeleri kalktıktan sonra, kılındıktan sonra haber alıyorum. Bundan dolayı da tabii kendisini aradım, başsağlığı diledim. Fakat onlar da cenazeyi Çaykara'ya götürmüşler ama ben tabii biraz bir gün, iki gün sonra ulaşmış oldum. Bu vesileyle Allah Teala Nusret abimize, büyüğümüze rahmet eylesin. Gay garip rahmet eylesin. Kabrin nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Böyle hayırlı evlatlar, salih evlatlar, İslam'a, Kur'an'a hizmet eden evlatlar yetiştirdiği için kabrini mahşer sabahına kadar pür nur eylesin, mamur eylesin. Amin. Ramazan-ı Şerif'te ölmek büyük bir hayırlı ameldir. Ramazan-ı Şerif'te ölenlere yani azap olmayacağı kitaplarda geçiyor. Yani çünkü neden? Ramazan-ı Şerif'in hürmeti var, şerefi var. Tabii bu Müslümanlarla alakalıdır. Fakat kafirlerle alakalı dahi azap kaldırılır da Ramazan'dan sonra azap avdet eder diye kitaplarda geçiyor. İmam Kurtubi'nin bazı eserlerinde. Ancak tabii Müslümanlar hakkında inşallah azap avdet etmeyecek inşallah. Ramazan hürmetine kalkar, Ramazan'dan sonra da dönmezse tabii namazlı abdestli insanlar için konuşuyoruz. Bu namazsızlar yani çok zor. Hadis-i şeriflerde müjdeler işte Zülhicce'nin, Muharrem-i Şerif'in, Ramazan-ı Şerif'in, Recep-i Şerif'in bu kadar fazilet, hayatın faziletleri anlatmakla geçmiş ama namazsızlara bunlar yani dan ulaşır mı bir şey? Hiçbir kitapta böyle bir eser görmüyorum yani. Çünkü namazsızlık kadar büyük bir tehlike imansızlıktan sonra yok. Yok yani. Beş vakit namazı kaçıran adamın hiçbir şeyden faydası yok yani. İstifadesi yok. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Söylemek zorundayım yani. Mutlaka beş vakit namaz kılınacak. Zaten Hacı Efendi, onlar namaz ehli insanlar, aileler. Efendim, onun için Ramazan-ı Şerif'te ölmenin de böylece bir faziletini beyan etmiş oldum. Allah Teala cümlemize bir salih amellerin akabinde selam, iman selametiyle çene kapamak nasip eylesin. Nusrat Erdoğan büyüğümüzün ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabrin nur eyle, derecesini âli eyle. Geride bıraktı ailesine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, salih amellerle, hayırlı hizmetlerle, dinle hizmetlerle yaşayıp iman selametle çene kapamak nasip eyle. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Bedir dersi buradan itibaren şimdi başlıyorum. Geçenki derste de Bedir dersini arkadaşlar güzel ele alsınlar. Ortada ilanlar oluyor vesaire şeyler oluyor. Bunlar Bedir dersiyle alakalı değil. Şu anda Bedir dersine yeni başlıyorum. Bu dersi işte geriyle irtibatlandırsınlar. İnşallah ölürsem de kalırsam da size Ramazan-ı Şerif'in 17'lerinde Bedir dersini hep insanlara aktarsınlar inşallah. Bedir unutulmasın. Bedir ehli unutulmasın, yad edilsin ve şefaatlerine böylece erişilmiş olsun. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'le beraberinde aldı. Çıktılar, bir tecessüs yaptılar hani. Bedir'e geldiler. Böyle bir bakındılar. Sonra bir yaşlı ihtiyara işte rastladılar dedim. En son orada kaldım. İşte siz neredensiniz falan dedi. Biz Ma'danız dediler. Son mevzu oydu. Onu gerideki dersten bura oraya ekleniyor. Sonra ordunun yanına döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam olunca Hazreti Ali Efendimiz, Zübeyir ibn Avvam Efendimiz, Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimiz radıyallahu teala anhu mecmain bazı sahabeyi de yanlarına verdi. Siz biraz daha ortalığı kolaçan edin. İşte ertesi gün savaş patlayacak. Ne var ne yok. Çünkü önceden gönderdiği, Medine'den gönderdiği Talha Hazretleri ile Said Hazretlerini, Aşire-i Beşire'den. Onlar Bedir'de rastlaşamadılar. Onlar çünkü önceden gittiler, Medine'ye döndüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye çıkmıştı. Bir daha Bedir'e geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'i bitirmişti, dönüyordu. Ama Bedir ehlindendirler. Tabii çünkü Bedir'le ilgili vazifedeydiler. O ayrı bir şey. Şimdi o gecelik tecessüs için yani üç zatı gönderdi. Bu arada Kureyş'in su temini için gönderdiği birine rastladılar. Efendim, Benil As oğullarının bir kölesi var, Haccac oğullarının bir kölesi var yanında. Onlarla beraber Kureyş'ten biri işte şeye gelmiş, bu su çekmeye gelmiş, müşriklere yani, müşriklere su götürecek. Onlar bu üç zat, bu köleleri, iki tane genci yani yakaladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta namaz kılıyordu. Namaz kılarken onlar onu, o iki çocuğu sorguladılar. Dediler siz kimin kölesisiniz, kime çalışıyorsunuz falan. Onları Ebu Süfyan'ın, kafilenin adamı zannettiler. Ya kafilenin kaçıp kurtulduğundan da haberleri yok. Yani başka yol değiştirdi meselesinden şeyin haberi yok. Müslümanların haberi yok. Ebu Süfyan'ın adam olduğunu zannettiler. Dediler siz kimsiniz? Dediler ki biz Kureyş'in sakileriyiz yani su varmak, onlara su teminine geldik. Bizi gönderdiler ki efendim su alacağız, götüreceğiz. Bunlar da bunları bir patakladılar. Yani doğru konuşmuyorsunuz, Ebu Süfyan'ın adamısınız da bize Ebu Süfyan adamıyız demiyorsunuz diye patakladılar. Bayağı da bir dayak atmışlar yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namazda biraz dövünce falan bunlar da demişler tamam Ebu Süfyan'ın adamıyız o zaman yani. demişler. Bu sefer Ebu Süfyan adamı deyince hadi bunları salmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu idâ sadaka darabtumuha ve inkedeba teraktumuhuma. Ve idâ sadaka darabtumuhuma. Ya adamlar doğru konuşuyor. Kureyş'in adamıyız diyor dayak atıyorsunuz. Ne zaman adamları dövdünüz yalan konuşturdunuz. Dediler Ebu Süfyan adamıyız, yalan konuşunca saldırırız. Siz ne biçim adamsınız? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, doğruyu hepsini anlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi lekad sadaka ennehuma li Kureyş. Vallahi doğru konuştular, onlar Kureyş'in adamları, siz ne onları saldınız? Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bulun onları. Ta yeni salmıştılar. Namazı bitirdi sallallahu aleyhi ve sellem, çağırdı onları. Buyurdu akbirani an Kureyş. Kureyş'in durumundan bir bana bir şeyler anlatın bakalım, sizden bilgi alayım. Yani biz şimdi kafilenin adamı olmanız çok mühim değil ki, bize Kureyş lazım. Dediler ki, şu yüksek, şu vadinin yanında yüksek bir kumsal var orada. Orada bir dağ var, Akankal Dağı. Dağın arkasında bir vadinin yanında bir irtifa var, yüksek bir yer. Yüksekçe yer, suya yakın yer. Yani suya yakın oluyor, oradan su alıyorlar, geliyorlar. Suya yakın bir yerde mevzilendiler. Buyurdu, kemil kavm, kaç kişidirler? Sallallahu aleyhi ve sellem sorunca, o iki çocuk dediler ki, adetleri çok, silahları çok. Çok kuvvetli, şiddetlidirler. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ma iddetum, sayıları kaç? Dediler, la nedri, dediler, biz bilmiyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem sorunca, kem yenharun emneli bil külleyum, her gün kaç deve kesiyorlar yemek için? Oradan çıkaracak sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler, bir gün 9 kesiyorlar, bir gün 10 kesiyorlar. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem, mâ beyne tis'imiyeti ilel el. O zaman 900'den 1000 arası. Hemen yedikleri deveden hesap yaptı. Hesabı da doğru yaptı sallallahu teala aleyhi ve sellem. 1000'e yakın, yani 990 bine küsur işte, 1000 yoklar ha. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, men fî min eşrafı Kureyş, Kureyş'in soylularından, ağalarından kimler var? Dediler, Utbe ibn-i Rabia. Dedim ya size, marka gavurlar, Utbe dedim. Utbe ibn-i Rabia var, Şeybe ibn-i Rabia var. Ondan sonra Ebu'l-Buhteri var, Nevfel ibn-i Kuvelit var, Haris ibn-i Amir var, Nadr ibn-i Haris var, Ebu Cehl ibn-i Hişam var, Hakim ibn-i Hizam var, o sonra Müslüman oldu. Sehl ibn-i Amr var. Bunları saydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü sahabeye. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, hâdî Mekke'tü kad elkat ileykum eflâde kebidihâ. Ey benim ashabım! İşte Mekke size bütün ciğerparelerini önünüze attı. Mekke'nin en ağaları, paşaları burada. Bu fırsatı bir daha bulamayız. Mekke, yani derler ya canım ciğerim yani. Mekke'nin ciğerleri, Mekke ciğerlerini attı size en... Yani meşhur adamlarını attı önünüze bakalım. Nasıl yapacaksınız? Böylece sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki vallahi ki enni enzurul an ila mesari'ihim. Vallahi şu anda ben onların yarın yıkılacakları, devrilecekleri, geberecekleri yerleri görür gibiyim. Şu anda seyrediyorum. Kim nerede devrildi hepsini görüyorum buyurdu. Yani yemin ediyor, vallahi görüyorum diyor. Nerede devrilecekler? Zaten gece sonra tatbikata çıktı, ileride gelecek. Dedi ki bak, şurası Ebu Cehil'in devrileceği yer. Yerlerini tek tek gösterdi. Ya Mevla bildirirse bilir. Ona bildiriyordu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu arada tabii Umeyr İbni Vehb El-Cebuhi, sonradan Müslüman oldu. Güzel de Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Uhud'a katıldı. Bu zat o zaman müşriklerin safındaydı. Ona da dediler, sen bir ortalığı dolaş bakalım. O da bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabının etrafında bir atıyla bir döndü dolaştı. Dedi ki, 300 kişi kadarlar. Biraz fazla olur veya biraz eksik olur. Fakat dedi, bir fırsat verirseniz biraz daha inceleme yapayım. Dediler tamam git. Derinlemesine bir vadiye gideceğim dedi. Ya maşara Kureyş dedi. Öyle bir dedi bilevlenmişler ki size karşı. Muhammed'in ashabı sallallahu aleyhi ve sellem. Radvanullahi aleyhi mecmain. Gözleri şimşek çakıyor dedi. Kılıçlarından başka da sığınakları yok. Hiçbiriniz bir tane adamı fuzulu öldüremezsiniz. Mutlaka sizden birini öldürmeden onlardan birini öldüremezsiniz. O zaman ne oluyor? 300 kişi, her birinizi mutlaka öldürürse, gitti buradan 300 kişi. Çok önemli bir rakam Mekke için 300 kişi. Vallahi dedi bir tane boşa gitmez dedi. Hep illa birinizi öldürürler en azından dedi. Ondan sonra kazansanız ne olur dedi ya. Sizden 300-400 kişi gittikten sonra yaşamakta ne hayır kalır. Onun için bence dedi dönelim dedi yani. Ben burada ölüm kokularını alıyorum. Bir de dedi böyle engerek yılanı gibi dedi. Sahabe için söylüyor. Engerek yılanı gibi dedi böyle hani çıkarıyor ya şeyini ikide bir yılan çıkarır böyle içine sokar falan. Tam böyle dedi hazırlıklarını yapmışlar dedi. Sizi dedi böyle paramparça edecekler dedi yani. Ben durumu böyle görüyorum. Çok gazaplılar. Siz burada rahat yiyip içiyorsunuz ama dedi onlar bilenmiş dedi yani. Deyince Ebu Cehil yine bu sefer efendim sinirlendi. Sen dedi ne konuşuyorsun dedi. Milleti dedi efendim yoldan çevirmek istiyorsun. Biz burada milleti zor tutuyoruz. Zaten bir kısım da döndü gittiler. Onu bastırdı. Ondan sonra Hakim İbni Hizam bunu duyunca o da Ukbe İbni Rabia'ya gitti. Dedi ki ya sen Kureyş'in büyüğüsün, efendisisin. Sana bir şey teklif edeyim. Sen bu işi becerirsen artık ardından herkes seni hayırla yad eder. Bu beladan bizi kurtar. Ne olacak? Ya bu Ebu Cehil çok fena baskı yapıyor. Herkesi zorla tutuyor. Millet dönmek istiyor. Sen bizi döndürebilirsin falan. Ondan sonra dedi kardeşinin de diyet parası varmış. O diyetini de ben ödeyeyim dedi. Yani o da bayağı bir para. Yani ona da bir şey teklif ediyor yani. Sana da bir iyiliğim olsun. Borcum vardı biliyorum. Onu da ben öderim diyet parasını. Ondan sonra tamam mı tamam. O da Ebu Cehil'e gitti. Utbe. Ya dedi Muhammed ve ashabına sallallahu aleyhi ve sellem karşı çıkarsanız neyinize yarayacak dedi ya. Karşı tarafta dedi ya amcanız var. Ya amca oğlunuz var, ya dayınız var, ya kuzeniniz var, ya akrabanızdan bir adam var. Birbirinize gireceksiniz, akrabalarımızı öldüreceğiz. Ondan sonra onlar bizi öldürecek. Zaten kazanırsak birçok akrabamızı öldüreceğiz. Pişman olacağız. Kazanamazsak zaten en büyük belayı bulduk, helak olduk, gittik dedi. Yani buna bir lüzum var mı dedi yani. Kafilemiz kurtulmuş dedi, malımız, mülkümüz kurtulmuş. Burada biz bununla ne uğraşıyoruz falan deyince... Tabii oradaki konuşmayı Ebu Cehil yine haber aldı. Dedi ki Allah dedi Celle Celaluhu tabii bizimle Muhammed'in arasında sallallahu aleyhi ve sellem hüküm verinceye kadar ben dedi bu savaşı bırakmayacağım. Allah hükmünü versin dedi. Ya bizi galip edecek dedi ya da onları galip edecek dedi. Bir avuç adamlar dedi. Günde bir deve onlara yeter. Bize 10 deve yetmiyor dedi. Bu kadar kalabalık adamız. Biz neyinden bunların korkuyoruz? Silahları da yok, sayıları da yok. Hala bu kadar konuşma yapıp duruyorsunuz dedi ya. Ondan sonra tabii şeyin Utbe'nin efendim oğlu var herhalde sahabe-i kiram arasında şey onu da konu açtı. Ebu Hüzeyfe radıyallahu anh sahabenin arasında. Ya Utbe'nin oğlu sahabeden yani. Ebu Hüzeyfe radıyallahu anh şey dedi ki Ebu Cehil bu dediği oğlunu düşünüyor. O işte oğlumla karşılaşırsam o mu beni öldürür, ben mi onu öldürürüm? Bir de oğluma bir şey olmasın diye bizi de caydırmaya çalışıyor dedi. Bu dedi korkmuş dedi. Korku içine işlemiş dedi. Korkudan nefes alamıyor falan deyince yeniden insanları gaza getirdi, galeyana getirdi. Böylece insanların, yani Utbe'nin görüşünde insanlar birleşmiş idi, hadi geri dönelim derken Ebu Cehil işi ifsad etti. Bu korkmuş lafı biliyorsunuz insana, sen de amma korkaksın, korktun boktun deyince insanlar da böyle galeyana geliyor. Kim korktu ya, korkmadım ya falan numaralarıyla. Bir de bakıyorsun olayın içinde kendisini buluyor. Halbuki ben size geçen sohbet ne dedim? Korktun deyin, kaçın gidin dedim. Kavgaya girmeyin dedim size ya. Değil mi şimdi? Normalde de öyle. Size biri gaz verirse ne korkuyorsun ya, ne korkak adamsın falan. Tamam korkak adamım deyin. Zarardan kurtulursunuz. Ne lüzumu var? Allah için olmayan, Allah için, vatan için tamam. dinimiz, kutsallarımız, bunlar hepsi Allah içindir. Allah için olan da tamam. Ama nefis için, asabiyet için, ırkçılık için, kavmiyet için, kabilecilik için, cesur desinler için, şecaatli desinler için değer mi dayak yemeye ya? Değer mi kafana darbe yemeye ya, odun yemeye? Hele ölürsen zaten Allah için değil, geberdin gittin. Öyle ya şimdi. Ben de olsam geberdim gittim. Neden? Davan Allah'ın dinini yüceltmek değil ki, fuzuli işlere girmişsin yani. Onun için kaçın, kaçın, sıvışın. El firar mimma la yutak min sünnel mürseli. Takat gelmeyen şeyden kaçmak, peygamberlerin sünnetlerinden. Koca Musa Aleyhisselam'dan kuvvetli misin? Feferartü minkum lemme ahittu. Sizden korktum, kaçtım dedi. Yani Firavun'a. E çünkü tek başınaydı, ne yapacak? Ama sonra Allah ona mucize verdi, gitti üstüne. Tek başına orduların üstüne gitti. Ama anlatabildim mi derdimi? Vatan için, Allah için yani teröristlere karşı, vatan müdafasında, yok efendim, işgale karşı, bilmem işte darbeye karşı, bunlar Allah için. Niyet Allah için olursa tabii. Niyetlerinizi Allah biliyor. Allah için olursa bu başka. Ama bunların dışındaki kavgalara, gürültülere girmeye değmez. İşte bak, Ebu Cehil'lerin durumuna düşersin yani. Orada korktu dedi, o da korkmuyorum lan dedi, bilmem ne. Canından da oldu, malından da oldu, her şeyinden de oldu. Belki yaşasaydı Müslüman olurdu, Mekke'ye geri dönerdi, Mekke fethinde zaten hepsi Müslüman oldu. Yani ahiretin de gidiyor, dünyanın da gidiyor. Fuzuli yere, hareketlere, nefis için, kibir var ya kibir, gurur. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için siz olun, bu lafım aklınıza gelsin. Kavga gürültülerde ayırabiliyorsan ayırarsın. Geri kalan da siz kavganın tarafı olmayın. Nefsani işler yapmayın. Yazık günah. Ebu Cehil ahlakı bu ya. Müslüman ahlakı değil ya. Bu kavgacılıklar. Yani Allah için bu bile adım atmazlar. Allah için bir kuruş vermez. Ama işte gidiyor ki bugün gelinini vurmuş. Sinirlenen gelinini vuruyor. Öbürü kayınpederini kesiyor. Öbürü kaynanasını doğuruyor. Yani haberleri bir izleseniz, fuzuli fuzuli işler, efendim o ona şundan kızmış, bu buna bundan kızmış, fındık kabuğunu doldurmayan işlerden sebep, şu anda 20 sene, 30 sene müebbet hapis, dünyası da gitti, ahirette de gitti, ne sinirleniyorsun? Sinirlenince kalk çık evden diyor, oturuyorsan kalk, kalkıyorsan otur, git abdest tazele, git namaza, git camiye, ne bağırıp çağırıyorsun? Yani, fakat şey giriyor işte, gazap imanı söndürür ya, bu öfkelenmek insanı helak ediyor. Ebu Cehil'leri helak ettiği gibi. Aklınıza gelsin yani. Bu vaaz aklınıza gelsin. Ben de Ebu Cehil gibi olmayayım ya. Utbe gibi olmayayım ya. Ben Müslümanım ya. Bana bu kadar ayet hadis gelmiş yani. Ebu Cehil gibi, Utbe gibi hareketler yakışmıyor bana ya. Bağırıp çağırmanın, insanların üstüne gitmenin bir lüzum yok. Alttan al kardeşim. Yani kibir için bu savaşı bırakmadılar. Sırf kibir. Başka bir dava yok. Neymiş? Ben korkmam. Ne olacak korksan? Kork yani. Ne var? Efendim. Korkak derler. Desinler korkak. Korkak deseler ne olacak? Kavga etmedi komşusuyla. Komşu çıktı, bağırdı, çağırdı, seni de çağırdı. Gel çık lan bilmem ne. Şöyle yapacağım böyle. Sen de çıkmadın. Komşu da korkak dedi bütün mahalle sana. Zararın var mı bundan? Fitneden kurtuldun. Gazaptan kurtuldun, öfkeden kurtuldun, günahtan kurtuldun. Ne kadar selamet bir şey değil mi? Ne lüzum var düellolara yani? Allah yolunda cihatta mısın yani? O işte nefsinle cihat edeceksin, nefsine diyeceksin ki bas aşağı, otur, sus, bağırsa bağırsın. Hakaret ederse sövüyor ya, sövüyorsa sövsün, Allah belasını versin. Allah lanet eder sövene, melekler benim tarafımdan cevap verir ona, ben bu işlere girmeyeyim. Ben size Allah için nasihat ediyorum. Bu sinirlerinizi, damarlarınızı sökün. Damarsız olun biraz. Damarlılık iyi bir şey değil. Sinirli eti bile değil mi? Beğenmiyorlar yani. Kasaba ne diyor adam? Sinirsiz diyor. Damarsız tarafından diyor ya. Ağzını alıyorsun, bir sinir geliyor, bütün iştahın kaçıyor. İyi bir şey değil. Allah Teala benden de sizden de nefis adına, şeytan adına, şehvet adına, hırs adına, gazapları izale eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi ve sellem. Allah için kızanlardan eylesin. Hubbu fillah, buzu fillah makamına erenlerden eylesin. Amin. E şimdi burada adamlar dönelim diyor, malımız da kurtuldu diyor. Sırf Ebu Cehil'in nefsinin yüzünden şu kadar adam dünyaları da gitti, ahiretleri de gitti işte. Ebu Cehil ortalığı karıştırdı, neyse. Dediler ki tamam o zaman, savaşacağız, ne yapalım? Geri dönecek halimiz kalmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanlarla beraber sudan uzak bir yere konaklamışlar. Bu da bir mesele şimdi yani. Bedir'deki en mühim meselelerden biri. Sudan uzak yere gidince, yani suyla aralarında bir mesafe var. Bu mesafeden dolayı Müslümanlar susadılar. Çok da daraldılar. İmtihan gereği ekserisi de uyudular, cünüp oldular. Şimdi şeytan işi yok. Şeytan içlerine bir vesvese ver. Siz sanıyor musunuz ki Allah'ın dostusunuz? İçine vesvese veriyor sahabenin. Biz Allah'ın dostuyuz, Resulullah'ın sahabesiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz hak üzere misiniz? Tabii hak üzereyiz. Aramızda Resulullah var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki, su kimin elinde? Müşriklerin elinde. Müşrikler suya galip geldi. Siz ne oldunuz? Susuz vaziyette kaldınız. Hem de cünüp vaziyettesiniz. Şimdi namaz kılacaksınız. Ne yapacaksınız? Cünüp vaziyette mi namaz kılacaksınız? Şimdi düşmanlarınız ne bekliyor? Susuzluktan zaten boğazlarınız kesilecek. Yani susuz susuz nereye kadar? İnsan efendim boğazı kuruduğu zaman takatı kalmaz. Düşmanlarınız bekliyor. Zaten siz çok susayınca gelecekler, yaya gelecekler. Efendim bakarlarsa ki içlerinde onlara mukavemet edecek, onları kesecekler. Geri kalanlarınızı alıp Mekke'ye köle olarak götürecekler. Şeytan böyle vesveseler veriyor içlerine. Allah Allah! Ne kadar uzun vesveseler veriyor, görüyor musun? Başınıza gelecek bu diyor. Sahabe-i kiram çok üzüldüler. Korkmaya da başladılar. Vadide kumsal, ayaklar kayıyor. Yani ayak da tutunamıyor. Çünkü kuvvet lazım, muhkem olmak lazım. Hani de ayağın yere sıkı bas. Çünkü sıkı basmak kuvvet ister. Kuvvetin olmadığı zaman da zaten kumluk bir şeyse kayar gidersin yere sıkı basmasan. Nasıl harp edeceksin bu vaziyette? Aç susuz. İşte Allah-u Teala bu usta ne buyuruyor? اِذْيُغَشِّيكُمُ النُّعَاسِ اَمَنَةً مِنْهُ Allah-u Teala وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ Sizin üzerinize indiriyordu مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Gökten size Allah su indirdi. Bir yağmur, bir yağmur başladı. Şiddetli bir yağmur neticesinde niçin bu yağmuru yağdırıyorum Mevla buyuruyor? لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ Sizi onunla tertemiz etmek için. Yani sular birikti. Şeyler oluyor ya vadilerde hep. Yağmur yağınca sular birikti. Hepsi onlar ondan yıkandılar. وَيُذِبْ عَنْكُمْ رِزِّ الشَّيْطَانِ Şeytanın pis vesvesesini gidermek için size çok yağmur yağdırdım diyor. وَيُثَبِّتَ بِيْلَقْتَانِ Bir de ayaklarınızı çok sabit kılmak için. Çünkü çok yağmur yağınca toprak sertleşti. Ertesi günde harp olacak. O sertlikle beraber kum kaymaz oldu. Tamamen sertleştirdim diyor yağmurla beraber. Habibime yardım etmek için ayaklarınız toprakta kaymasın diye. Şimdi öyle bir şey ki, öyle bir sel geldi ki Kureyş'in de suya ulaşmasına mani oldu. Kureyş'le suyun arasında bir sel geldi, Kureyş suya var gidemiyor. Kureyş'in suya ulaşmasına mani oldu. Yağmur ne oldu? Müminlere nimet ve kuvvet oldu. Kafirlere bela oldu. Allah Allah. Mevla bir yağmurla, bir sisle, bir dumanla, bir rüzgarla, bunlar hep onun ordularındandır. Müslümanları galip edebilir. Şu anda da Amerika, İsrail'in bütün teknolojisini Mevla bir sisle beraber bertaraf edebilir. Bütün operasyonlarını durdurabilir. Değil mi? Şimdi de neyse Katar'la tatbikata başladı. Ne anlıyorsunuz siz bu işlerden? Ben aklım ermiyor ya. He? Hem Suud'a sattı 360 milyon, milyon dolarlık mı milyar dolarlık milyon dolarlık şey silah. Ondan sonra şimdi Katar'la tatbikat yapıyor. Gemilerini Katar'a gönderdi. Katar'da ondan 12 milyar dolarlık uçak aldı şimdi dün. He? Nasıl? Allah Allah. Nasıl oyunlar? Nasıl dolaplar? Ya bari bu kadar açık yapmayın ya. Ben bile anladım yani. E şimdi ben bile anladımsa benim seviyeme kadar düştü yani koca Amerika. Ya insan biraz planını biraz gizli yapar. Güzel özel oturumda der ya. Ver şu kadar para yoksa bilmem ne yapacağım der. O da verir o kadar para falan yani. Bize yansıyınca hepten şey oluyor ya. Yani Amerika'da madara oluyor burada. Ey gidi kafirler. Müslümanlar sünnet-i seniyeyi terk ettiler. Allah da onları zelil etti. Hakir etti. Değil mi? Sünnetimden ayrılanların kalbine korku atılacak. فَلَا اُنْزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ حَتَّى تَعُودُوا اِلٰى سُنَّتِ Benim sünnetime, ehli sünnete dönünceye kadar korku kalbinizden soyulmayacak. Yani işte 52-53 neyse İslam devleti hepsi kafirlerin öksürmesine, hapşırmasından ötleri kopacak vaziyette, güçsüz. Para onlarda, doğalgaz onlarda, petrol onlarda, bütün dünyanın zenginliği Müslümanlara verilmiş. Hiçbir şeyi kullanamıyorlar. Çünkü neden? Allah Teala'yı unuttular. Yolunu, zikrini unuttular. Ancak yiyip içmek, keyif yapmaya başladılar. Allah Teala da onlara kendi kârlarını unutturdum buyuruyor. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Adam kendini kaybetmiş ya. Arap'ın, Acem'in. Kim kendinde ya? Hangi Müslüman kendinde? Kendinde olan adam evvela kârını, menfaatini düşünür. Vatanını, milletini düşünür. Şu anda görüyorsunuz işte. Bizim memleketin durumu ne yani? Şu durumları görmüyor musunuz? Ehl-i sünnete dönmedikten sonra her gün bir fitne, her gün bir kargaşa. Perişan halde, güçsüz, kuvvetsiz vaziyet. Bu kadar da nüfusumuz da var. Ama en ufak bir FETÖ, en ufak bir çete memleketin altın üstüne getirdi yani. Çünkü ehl-i sünnet hassasiyeti olmadığından Allah yardım etmiyor. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. İnşallah dönersek Allah'ımıza, Efendi Hazretleri öyle derdi. Bedir ehli kadar 313 kişi arıyorum. 313 tane Bedir ehlinden o itikatta, o şuurda, o amelde adam olsa Allah dinini hakim eder derdi. 313'ü bulamadık derdi. Bulamadık. 2 milyarda 313 yok. O 313'ten bir tanenin şeyinde, makamında biri yok ya. Tabii sahabe olacak halimiz yok. Ama insan o şuurda olabilir ya, o fedakarlıkta olabilir, o niyette olabilir yani. Onu da beceremedik yani. Ve rezilliğimiz arttıkça artıyor yani dünya çapında. Müslümanlar genel manada. Durumumuz vahim. Hiç işler, efendim, acısı, hiç işler içini açan bir şey yok, ferahlatan bir şey, haber alamıyoruz dünyadan. Ha şu kafirlerin şu oyunuyla beraber, şu vaziyetimize bak. Suud'la orayı birbirine soktu. Kendi iki tarafa da silah sattı, geldi oturdu, yan geldi. Efendim kahvesini içiyor. Bu tarafta Müslümanlar birbirine girdi, birbirine ambargo koyuyor, bilmem ne, bilmem ne. Kaç tane devlet de ona uyuyor, o ona uyuyor. Kim kimden para alıyorsa o onun kuyruğuna takılıyor falan falan. Yemen'den Husiler Suudi Arabistan'a bomba atıyor. Suudi Arabistan'ın gemisine bomba atıyor. Müslümanlar birbirine savaşıyor. Bunu ancak Allah Teala halledebilir. Bu işi döndürebilir. Bu mübarek geceler, duaların %100 kabul olduğu saatler. Birazdan iftara yaklaşıyorsunuz. Oruç ağızlarınızla dualarınız asla reddolunmaz. Ehl-i sünnetin aziz olması için, dünyada hakim olması için, İslam aleminde de, İslam aleminde de ehl-i sünnetin görüşünün, tatbikatının ve yöneticilerinin aziz olması için, ehl-i sünnet liderlerin galibiyeti için, bu şekil dualar yapılırsa Allah Teala kabule şayandır. İnşallah mübarek geceleri. Bir eser görürüz belki inşallah. Belki bir eser görürüz. Ümidi kesmeyelim. Bak ne yaptı kurban oldum. Bir yağmur yağdırdı. Ondan sonra toz duman çöktü. Yağmur yağınca toz çöker. Toz duman yere çöktü. Yer keçe gibi katılaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı içtiler, guslettiler, abdest aldılar, vesveseler gitti. Ondan sonra kaplarını, kacaklarını, yanlarında getirdikleri boşalan kaplarını doldurdular. Ondan sonra atların, develerin zaten 70 tane falandı. Onları içirdiler. Cenabetten guslettiler. Oh dediler, Allah bizimle beraber. Gördün mü Mevla ne yaptı? Bir yağmurla kurban olduğum yapacağını yaptı. وَلْيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ Kalplerinize kuvvet vermek için yağmur yağdırdım diyor. Aslında ben yine melekler indireceğim, harbi kazandıracağım size ama evham oldu biraz diyor. Kalplerinizi rapt etmek istiyorum yani. Rapt etmek demek Allah'a güvenmek üzere bağlamak. Mevla kalbini adamın bağlarsa düzgün itikada, tevekküle ve Allah Teala'ya güvenme, itimat üzere rapt ederse daha dünya bir araya gelse onun kalbinde panik olmaz. Ama tabii dünyadayız. Bu vesvese olacak, imtihan olacak. Şimdi de oluyor, olmuyor değil. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki gece yağmur yağmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dua etmeye başladı secdede. Ya hayyu ya kayyum, Bedir muharebesindeki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tek zikri ya hayyu ya kayyum. Ya hayyu ya kayyum ismi şerifi secdelerde, dualarında devamlı. Geliyoruz gidiyoruz yanına diyor ve bir saat oldu yine o ya hayyu ya kayyum diyor. Mevlamızın iki ismi şerifi ismi azam olduğu rivayeti de çok kuvvetlidir. İsmi Azam husustaki rivayetlerin en kuvvetlilerindendir. Zaten İsmi Azam 3 ayettedir diyor hadis-i şerifte. O 3 ayete baktığın zaman biri Âl-i İmran'ın başındadır, biri Taha'dadır, biri Bekara'da olsa yani Allahu la ilahe illahu'l hayyul kayyum geçiyor. Âl-i İmran başında elif la mim Allahu la ilahe illahu'l hayyul kayyum geçiyor. Taha'da olanda ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum geçiyor. Üç ayettedir diyor. Ne anlaşılıyor? Ya hayyu, ya kayyum. Ama biz İsmi Azam'ı arayacağız. Ne gibi? Kadir Gecesi'ni aradığımız gibi. İsmi Azam'ı açıklamadılar. Çünkü neden? Mühim olan efendim sen ararken birçok ismi şerif zikretmiş olacaksın. Gafletten kurtulacaksın ve Mevla da sana o isimler arasında bulduracak inşallah. İsmi Azam'a ulaştığında da en büyük maksada ulaşacaksın dünya ahiretin hususunda. İmsak oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seslendi. Es-salâh ibadallah. Ey Allah'ın kulları namaza gelin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Her işin başında. Hem komutan, hem münadi, hem müezzin, hem imam. Her şey. Her şeyi biliyor o. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Topladı. Biz de diyor şeylerin arkasına böyle yağmurdan şey diyoruz diyor. Bir taraflara girdik, ağaç bulduk, bir şey bulduk. Ne bulduksa, efendim onun arkasına girdik. Bize namazı kıldırdı sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları cihada teşvik etti. Allah Allah, önünde ölüm var ya. 1000 kişilik orduya, silahsız, 300 kişi bir konuşma yaptı diyor. Allah-u Teala'ya hamdü senada bulunduktan sonra, emma ba'd, şimdi bundan sonra, fe inni ehüthüküm alâ mâ ehâthekumullâhu teâlâ aleyhi, Allah Teala sizi cihada teşvik etti. Ben de sizi Allah Teala'nın teşvik ettiği amele teşvik ediyorum. Anlattı, büyük bir hutbedir o. Sonda buyurdu ki ve inne sabra fi mevatinil be's. Ümit kesilen zor zamanlarda, şiddetli muharebelerde sabretmek min ma'ferullah Teala bil hem ve yunecci minel gam. Sabrederseniz Allah gamı kederi açacak. Bu sıkıntıyı Allah Teala kaldıracak. Zor zamanda sabretmek, sıkıntıyı açmanın en büyük vesilesidir. Onun için kaçmamak lazım. Harpte sebat etmek lazım. Sabrederseniz kazanacağız, buyurdu. Ondan sonra, şimdi Kureyş yağmurdan kendini toparlayamadı, suya ulaşamadılar o ara. Suya ulaşamayınca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu, biz suya kavuşalım onlardan evvel. Çünkü su kimin eline geçerse, orada muharebede, kuvvet onun eline geçer. Bir menzile geldi. Bedir suyuna yakın bir yere geldi. Orada konakladı. Sonra Hübab ibn-i Münzir radıyallahu anh geldi. Ya Resulallah, burayı sana Allah mı emretti? Burada konaklamamızı dedi. Allah emrettiyse Sesim yok. Ne ileri ne geride. Yoksa sen harp hilesi olarak mı burayı seçtin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beri ve ra'yu vel mekidetü. Kendi görüşümle harp hilesi olarak ben burayı uygun görürüm dedi. Ya Resulallah, burası uygun bir yer değil. Nasıl yapalım dedi. Sen insanları kaldır dedi. Bedir'in suyuna yakın değil de müşriklerin yanında olan suya yakın yere gidelim biz dedi. Yani müşriklerin yakınındaki suyun yakınına gidelim dedi. Çünkü dedi oranın suyu çoktur, boldur. Biz dedi onlarla suyun arasını kapatabilirsek o zaman zaten efendim orada da bir havuz yaparız. Yani kazarız. Kazdık mı suyu içine doldururuz. Biz içebiliriz, onlar içemezler. Böylece onların su imkanını kesmemiz lazım. Yoksa biz başka tarafta da su var ama biz başka taraftaki suya gitmekle değil de onların suyuna musallat olalım. O suyu ele geçirelim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَقَدْ اَشَرْتَ بِالرَّيِّ doğru görüş söyledin dedi. Doğru görüş söyledin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. İnsanları da kaldırdı. O arada Hazreti Cibril nazil oldu. Efendim bir büyük bir çukur kazın yani suya işte havuz yapacak bir yer kazın diye emretti. Ve Hubab Hazretlerinin işaret ettiği görüş uygundur diye Hazreti Cibril Efendimiz teyit etti. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istişareye çok önem verirdi. Kendisine vahiy gelen konuda daha istişare yapılır mı? Yapılmaz. Ama bir hususta vahiy gelmediği zaman ne yapar? Ve şavirun fil emri. Mevla emrediyor. İşlerinde sahabenle müşaverede bulun. Madem Allah'ın emri var, müşaverede bulun. O emri yerine getirmiş oluyor. O emri yerine getirmek için bakıyor, tamam. Senin dediğin doğru dedi. Kalktı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Gecenin yarısında oraya indiler. Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu teala geldi. Dedi ki, ya Resulallah sana burada bir çardak bina edelim. Çünkü dedi, sen dedi biraz birkaç hayvanla beraber, atla beraber, şeyle beraber, deveyle atla, sen geride dur. Sonra biz dedi, çardak anladınız da böyle üstü kapalı. Biz düşmanla karşılaşalım. Allah bizi aziz eder de düşmanımıza galip ederse zaten hepimizin istediği oldu. Yok Allah muhafaza başka bir şey olursa yani kaybetmek gibi sen atına atlarsın. Gerideki yani Medine-i Münevvere'ye geri gidersin. Çünkü ya Nebiyallah dedi. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki biz seni Medine'dekilerden daha çok sevmiyoruz. Yani Medine'de seni çok seven sahaben var. Biz burada 300 kişi çıktık geldik. Sen bize harp var demediğin için bu kadar az adam geldi. Sen harp var deseydin bütün Medine kalkıp seninle gelirdi. Onun için birçok arkadaşımız orada kaldı. Senle burada bizle beraber vefat edersen onların hizmeti geri kalır. Onun için sen geride dur. Kendini güvenceye al. Bakarsın duruma, yenildik Allah muhafaza, sen gidersin Medine'ye, efendim, İslam'a hizmet edersin, Allah'ın dinini tebliğ edersin, efendim, onlar seninle beraber cihat ederler, sonra senin yanında çok daha adam bulursun. Ama burada bizim aramızda olmadı diye bir fikir söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona çok hayır dua etti. İşte Sa'd ibn-i Muaz meselesi yine, radıyallahu anh. Anlattım ya, dergide Kabri Şerif'ine gittiğimizde ne faziletlerini anlattı. Arş niye titredi? İşte birçok meselede böyle Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in canından ileri, Ensar'dan ileri, zaten ordunun yarıdan fazlası Ensar yani. Onlar da Sa'd ibn-i Muaz'ın görüşüne bakıyorlar. Onun için o da dedi böyle yapalım dedi. Ve kendisi de mübarek kılıcını kuşandı. Ensar'dan bazı sahabelerle beraber düşman yaklaşır belki diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çardağının başında nöbet bekledi. Dedi burayı nöbetsiz bırakmayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i devamlı koruyacağız dedi. Atlarını da yanına koydu. İhtiyaç olursa binersin gidersin diye. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii biliyorsunuz hiçbir zaman geri kalmamış. Bütün muharebelerde en öne geçmiş. Hatta harp kızıştığı zaman Hazreti Ali Efendimiz bile onun arkasına sığınırdık dediği bir zat. Cesarette zirve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama yine de ibadet ve dua için, hani gündüz olacak ya, güneş var, namaz kılıyor, devamlı secdede dua ediyor. O bakımdan bir çardak bina edilmesini Sa'd ibn-i Muaz'ın fikrine katıldı ve orada bir çardak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bina edildi. Çadır gibi yani. Efendim, harp meydanını yukarıdan seyreden bir tepe. O tepenin üstüne sallallahu aleyhi ve sellem'in çardağı bina edildi. Harp kızışana kadar. Harp kızışınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi. Duramaz yani. Harp kızışmadan önce Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'le beraber orada efendim ibadet yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte çok dua ediyordu. Hatta işte sırtında biliyorsunuz bir şalı vardı. Ya hayyu ya kayyum, işte oradaki dualarından birinde dedi ya Rabbi işte bir avuç Müslüman kaldı. Benim sahabem, bunları da burada helak edersen yani daha sana ibadet eden kalmayacak şeklinde. Haşa Mevla Teala'ya sana ibadet, Allah Teala kimsenin ibadetine muhtaç değil ki, kalsa ne karı var da kalmasa ne zararı olsun, ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar artık yani kendini duaya kilitledi ve sahabenin işte korunması, muhafazası için o kadar yalvardı ki ya Rabbi Allah'ım intülika edil isabete la tu'bet filav, şu cemaati de helak edersen ibadet eden kalmayacak, kurban olduğum Allah'ım. Çok dua edince şalı da düştü omuzlarından. Elleri böyle çok kaldırıyor. Ellerini kaldırıyor. Oradan şal düştü omuzlarından. Geldi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz arkasından. O çardakta oldu bu işte. Geldi arkasından şalını üzerine attı. De kefake münaşedetüke rabbek. Rabbine yalvarman yeter sana dedi. Bu kadar yalvardın. Bu iş kesinleşmiştir. Allah sana kesin yardım edecek. Sen daha bu işi bu kadar dert etme. Ya Resulallah. Mevla seni zayi etmeyecek dedi. Yani garanti söz aldığı halde, bak Allah söz verdi, iki taifeden biri sizin olacak buyurmadı mı? Hangini seçerseniz birini seçin. Yani bunu seçerseniz buyurmadı. Hangisi olursa ikisinden birini size vaat ediyorum. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duayı bıraktı mı? He? Bırakmadı. Biz nasıl duasız zikirsiz yaşayacağız şimdi? Neye göre biz cennetlik olduğumuzu anlayacağız? Neye göre biz ahireti kazandığımızı anlayacağız? Ben bu sene Kadir Gecesi'ne rastladım. Tamam. Ahireti kurtardık. Tesbih namazı kıldım. Geriyi temizledim. Ondan sonra ne olacak? Yat aşağı. Var mı böyle bir şey ya? Şu anda Allah Teala sana söz verdi. Sen cennetliksin. Aşere-i mübeşşereden gibi. Sana cennetlik sözü gelse, vahiyle gelse, farz ediyorum, farz-ı muhal konuşuyorum. Bir peygamber zamanında olsak, bir nebi gelse sana bunu söylese, yine de sen duayı bırakabilir misin? Namazı bırakabilir misin? Zikri bırakabilir misin? Hiçbir teminatımız olmadığı halde şu rahatlığımıza bak ya. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için mi o kadar dua et? Bedir'de o harp kazanıldı da İslam bize kadar geldi. Yoksa biz bugün Allah'tan, peygamberden, Kur'an'dan, helaldan, haramdan, insanlık namına hiçbir şeyden haberdar olamayacaktık yani. İslamiyet eşittir insaniyet yani. İslam'ın dışında hayvanlıktan başka ne var? Bakın dünya gavurlarının haline. Medeni geçinen canavarlara, profesör, ordinal üstlerine bakın yani. Yamyam olmuşlar hepsi yani. Bütün milletin kanını emseler doymazlar. Allah için bir insana bir faydaları var mı? Bak Londra'da bile o yangında yine Müslümanlar sahura kalkmış. Bütün milleti uyandırmışlar da orada İngilizler, gavurlar bile konuşma yapıyorlar. Ya şu Müslümanlar ne mübarek insanlar diyor ya. Kendi canlarını tehlikeye attılar da kapı kapı bizi uyandırdılar. Biz kaçtık çıktık. Yoksa yanmıştık diyor. Biz uyuyorduk diyor. Zaten binanın alarmları, cihazları, hiçbir şeyleri çalışmamış. Ondan sonra Müslüman bu ya. Müslüman insanları kurtaran, insanlara yardım eden, kendi candan önce insanları düşünen. Nerede Müslüman? Bir de o gavurlara bak. Kendini kurtarırken yanındakinin kapısına bile ziline bile çalmaz yani. Yanıyorsan yansın der. Yolda düşene bakmıyorlar ya. Ha. Onun için İslamiyet bütün dünyaya büyük bir nimettir. Gavurlar da İslamiyet'in ekmeğini yiyorlar. Merak etmesinler yani. İslamiyet'in ekmeğini yiyorlar. Namaz kılanlar, zikredenlerin duasıyla yağmurlar yağıyor, otlar bitiyor da yiyorlar yani. Bir de Müslümanlara düşmanlık ediyorlar. Onun için Bedir çok önemliydi. Bedir en büyük muharebeydi yani. Bu bakımdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii çok dualar etti. Ondan sonra bir de bir rüya gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela sırayla gideyim de ondan sonra birbirine karıştırmayayım. Tekrar olur o. Hazreti Sıddık'la beraber o çardağa yerleştiler. Bu arada Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu teala anh. Harpten iki gün önce, demek ki birkaç gece kaldılar. Geldikleri gecenin sabahı harp olmadı. Çünkü Bedir'e gece vasıl olduk diyor. Harpten iki gün önce efendim, ama Bedir'in harp mahalline gündüz tabi ulaşıldı. Harp gündüz oldu. Ama Bedir ya bir mıntıka, bir geniş mıntıka, o ilk gelişleri gece. Sallallahu aleyhi ve sellem geldi, bize gösterdi diyor. Dedi ki hâzâ mesra'u Utbe bin Rabi'ate. Utbe bin Rabi'a burada devrilecek. Burada geberecek. Ve hâzâ mesra'u Ümeyye bin Halef. Ümeyye bin Halef'in yıkılacağı yer burası. Ve hâzâ mesra'u Ebu Cehil ibn Hişam. Ebu Cehil'in devrileceği yer burası. Ve hâzâ mesra'u fulân ve hâzâ mesra'u fulân gaden inşallah teâlâ. Yarın dedi, inşallah yarın Ebu Cehil şurada devrilecek. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, mübarek elini diyor toprağa koyuyordu ve herkes oraları işaretledi, yani mübarek eliyle değdiği yerleri. Ertesi gün harp bitti, biz baktık ki mübarek elinin çizdiği sınırlardan bir ileri geri yapmadı. Hangi gavur nerede geberecek dediyse orada geberdiler. İşte demin dediğim kıssanın devamı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki Kureyş Akankal tepesinden doğru iniyorlar. Şöyle dua etti. Allahümme inne Kureyşen kad ekbelet bi khayliha ve fakriha tücadiluke ve tükezzibu rasuleke. Ya Rabbi, bu Kureyş atlarıyla, imkanlarıyla, iftiharlarıyla, gururlarıyla, kibirleriyle, bin kişilik ordu, her türlü imkanı var. Geliyorlar. Seninle mücadele ediyorlar. Resulünü tekzip ediyorlar. فَنَصْرَ كَلَّذ۪ي وَعَدْتَنِي. Bana söz verdiğin yardımını gönder ya Rabbel Alem dedi. اللّٰهُ مِنَّكَ وَعَدْتَنِي اِحْدَتْ طَائِفَتَيْنِ. Ya Rabbi, sen bana iki taifeden birini söz verdin. Şimdi kafile zaten fevt oldu. O aldı yolunu gitti. Ne kaldı? Önümüzde Kureyş müşrikleri kaldı. Mekke'li kaldı. وَاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ. Sen vaadine hulfetmezsin, sözünü bozmayan Allah'sın. Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu, yardımını bekliyorum dedi. Müşriklere bir baktı, bin kişi kadarlar. Sahabeye bir baktı, 300 küsur kadar. Kıbleye yöneldi, yine elini dua ile açtı. Allahümme encizli ma vaaddeni. Ya Rabbi, bana söz verdiğin yardımını incaz eyle, ifa ile yerine getir diye dua etti. Bunun üzerine Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesinde Mevla Teala o ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. Estağfirullah. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Siz benden yardım istiyordunuz. Habibim başta yardım istediniz. Ben de size cevap verdim ve duanızı kabul ettim ki ben size ard arda gelecek 1000 melekle yardım edeceğim. 1000 melek. Evvela 1000, Mevla Teala böyle biraz artırma yapar gibi baştan 1000 buyurdu. Halbuki 1000 melek de yeter. Fakat Mevlanımızın şeyleri var, hikmetleri var. 1000 melekle yardım edeceğim buyurdu. Ondan sonra diğer ayet-i kerimesinde ne buyurdu? Estağfirullah. بِسَلَاسَةِ عَلَافٍ مِنَ الْمَلَاكَةِ مُنْزَل۪ينَ. 3000 melekle size yardım edeceğim. Çünkü Mevla bunları ezelden biliyor. 3000 melekle size imdad edeceğim. Erkek suretine, insan suretine girmişler. Ondan sonra Âl-i İmran'ın 125. ayet-i kerimesinde ne buyurdu? Estağfirullah. بَلَا اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ Evet, eğer siz sabrederseniz, sebat ederseniz, harpten kaçmazsanız, haramlardan sakınırsanız, Allah'tan korkarsanız, onlar da sizin şimdi karşınıza çıkıp zaten harp başlamak üzere, şu anda karşınıza çıkarlarsa, gökten alametli 5000 melekle size imdad edeceğim buyurdu. Sonra وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى Ben bunu size müjde olsun diye söylüyorum. وَلِتَطْمَيْنَ بِقُلُوبُكُمْ وَلِتَطْمَيْنَ قُلُوبُكُمْ بِهْتَ var. Kalpleriniz yatışsın da mutmain olsun diye 5000 melek indireceğimi söylüyorum. Yoksa bana benim meleğe de ihtiyacım yok, size de ihtiyacım yok. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ Yardım zaten aziz ve hakim olan Allah'tan geliyor. Ben ol dedim, olur, öl dedim, ölür. Ama yine de sizin bu hususta kalplerinize kuvvet olsun diye 5000 melek göndermeyi söz veriyorum Allah-u Teala buyurdu. Bu arada Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabeyi saf yaptı, dizdi. Safları düzeltti. Harpte de biliyorsunuz saf olmak var. Namazdaki saf gibi. Biz de namazdaki safı beceremiyoruz. Ne oldu sese? He? Efendim, sahabe-i kiram hazaratını safa soktu. Böyle safları düzeltin diye tesviye ediyordu. Mübarek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsun Saf suresi var dedim size geçende de. İnne Allah yuhibbullezine yukatilune fi sebili saffen. Kendi yolunda saf saf olmuş harp edenleri Allah çok sever. Onun için safları da sıkı yapıyorlar. Böyle namaz safı gibi. Allah Teala bize namazda saf olmayı becerttirsin Fazl-ı Kerim. Namazda bile saf olmayı beceremiyoruz. Şimdi teravihte melekler izin istiyorlar Mevla'dan. Teravih kılanları ziyarete gideceğiz. Biz de onların arasında kılmak istiyoruz. Mevla izin veriyor. Özel melekler var siz teravihe geliyor. Onlar diğer namazlarda yok. Sırf Ramazan-ı Şerif'te teravih namazında sizinle beraber olmak için. Teravihde safları düzeltiriz inşallah. Sıkı yaparız inşallah. Melekler de aramıza geliyor. Melekler için yer bırakma lüzum var mı? He? Biraz uzak dur araya bir melek sığsın falan. Böyle bir hareketlere lüzum yok değil mi? Melekler nurani ve latif varlıklardır. Hiçbir yer yani metre santim ne yapmazlar? İşgal etmezler. Onlar manevi ama geliyorlar, onlar da biliyorsunuz ruhani varlıklardır ama mevcutturlar. Hayalde ve rüyada değiller yani, hakikatte vardırlar. İnşallah bu gece 21. gece teravihte gelecekler inşallah. Evet, bütün camilerde, bütün camilerde gelecekler inşallah. Efendim, teravih kılanları ziyaret edecekler, onlar için istiğfar edecekler, onlara dua edecekler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem safları düzeltti, artık harp başlamak üzere kendisi safları yaptıktan sonra çardağa döndü. Döndü çardağa. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da yanında beraber ama başka kimse yok. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Bir de Hazreti Sıddık. O hiç yanını bırakmazdı. Mağarada da o ikinci. Her Ariş'te de o ikinci. Ariş neresi? Bedir kitabının üstündeki caminin olduğu yer. Yani burada tabi içeride daha büyük resimler var. Bedir kitabının üzerinde de ben onu koymuştum da. Şurada bir cami var, beyaz. Ben o camide kıldım. İki minareli beyaz cami var. Bu Bedir'e gittiğiniz zaman o camiye gidin. Oraya bir şey demiyorlar. O cami çardağın olduğu yer. Mescidül Ariş. Bu mescidin adı Ariş Mescidi. Yani Mekke Medine arasında Bedir'e uğramak serbest. Araba tutuyorsunuz falan. Bedir'e uğradığınızda bu cami-i şerifte dua derseniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de dua yaptığı cami burası. Ha sonradan tabii yapmışlar bu cami. Osman zamanında daha küçüktü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya döndü. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem biraz uyudu. Hafif dalmış. Harp başladı başlayacak. Dalar dalmaz uyandı. Ebşir ya Ebu Bekir etâke nasrullah. Ey Ebu Bekir, sevinebilirsin dedi, Allah'ın yardımı geldi dedi. Dalınca, dedi Allah'ın yardımı geldi. Hâzâ Cibril âhidûn bi'inân ferâsî. İşte Cibril dedi, şimdi görüyorum. Şey görmüyor Hazreti Ebu Bekir. Cibril geldi, atının yularından tutmuş. efendim çekiyor, sürüklüyor. Bir de atının efendim perçemlerinde yani alnının üzerinde toz duman. Yani Hazreti Cibril atı toz içinde kalmış. Süratle gelmiş yardıma. Atının üzerinde de çehresinde de tozlar var. Şimdi müşriklerle Müslümanlar birbirini gördü artık. Buraya kadar şey yok. Adam gönderiyorlar. O ona bakıyor, ona bakıyor. İki ordu birbirini gördü. İşte Furkan günü, Ramazan-ı Şerif'in 17. gününde, Cuma gününe denk geldi. Cuma gününde böyle bir muharebe başlamak üzere. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, orada da bir mucize zuhur etti. Es-sa'ude ve yürikumu midiltekaytum fi ayunikum kalilen ve yukallilukum fi ayunihim. Siz karşılaştınız ya Mevla buyuruyor. Onları size az gösteriyorum, sizi onlara az gösteriyorum. Ne kadar az gösteriyor? Yani şimdi sahabe-i kiramdan bakıyorlar, İbn-i Mesud Hazretleri radıyallahu anh anlatıyor. Ya diyor, 1000 kişilik ordu diyorlar, biz de karşıya bakıyoruz diyor. Bizim gözümüzde o kadar azlar ki diyor. Yanımdaki bir adama dedim ki, 70 kişiyle var mılar bunlar? Yanımdaki zat da dedi ki, 100 kadar varlar. Ben diyor 70 mi soruyorum, o diyor 100 var. 1000 falan hiç görülmüyor. Ayet bu. Mevla isterse çoğu az gösterir, isterse azı çok gösterir. Ben diyor sizi onlara az gösteriyorum. Niye? Kaçmasınlar, harbe girsinler. Onları size az gösteriyorum. Siz de korkmayın. Ya bunlar bir şey yok, bir avuçlar deyin. Ben işi kızıştırmak istiyorum diyor. Liyakdiyallahu anh kâne mef'ûlâ. Benim ilmi ezelimde bu savaş kazanılmış, gavurlar gebermiş, iş olmuş bitmiş, olmuş bitmiş işi ortaya çıkarayım diye ben böyle sebepler yaratıyorum. Mevla buyuruyor. Tabii ki bir insana ne kadar ayet okunsa da, hadis okunsa da bir de gözüyle gördüğü, yaşadığı başka bir şey değil mi? Gözünle de gördüğün zaman hakikaten öyle ya falan diyorsun. Gözünle görmeden tabii ayet var, hadis var, okuyorsun okuyorsun yine de inanıyoruz elhamdülillah ama görmüş gibi meselesi var ya, hala biz o dereceye ulaşamadık. Yakini iman. Gören öyle yapmıyor değil mi? Gören öyle yapmıyor. Yani cemaatle namazı kaçırdığını, kaçırdığında ateşin evini yaktığını gören adam bir vakit cemaatsiz namaz kılar mı? Sabah namazında yatakta yakalanır mı? Yakalanmaz. İşte görmüyor işte. Görür gibi inanıyoruz diyoruz. Burada yanmaklık bir durumdasın. Kalk çık git cemaata, gitmez. De onun için imanlarda çok zafiyet var. Allah Teala kuvvetli eylesin, yakini imanımızı artırsın. Bunun üzerine harp diyor kızışmadan önce Kabas İbni Eşyem. Bu zat radıyallahu anh sonradan Müslüman oldu. Kubas diyenler de gördük ama İbni Mekule meşhur yani zabıtçı. İsimlerin zabtı var. Kubas mı, Kabas mı? Onun zaptına göre okuyorum ben. Abad İbni Eşyem. Radıyallahu Teala. İçinde kendi kendime diyor, düşündüm ki diyor bu. Sonra Müslüman onunca anlatıyor şey. Kendi kendime dedim ki diyor, ya bunlar ne kadar azmış bu Muhammed'in ashabı, Rıdvanullahi Aleyhi Mecmuayin sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyş'in kadınları çıksaydı bunların karşısına zaten bunlar kaçardı. Kureyş'in kadınları çıksa onları geri çevirirdi. Yani bu kadar az. Çünkü ben öyle gösteriyorum Mevla buyuruyor. Bir de evvelce de rüyada gösterdi. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Estağfirullah yürikevmullahu fî menâmiki kalîlâ. Habibim sana da rüyanda müşrikleri az gösterdim diyor. Ve le erâkevm kethîran lefeşiltüm. Çok göstersem korkaklık gelebilir. Ve le tenâzâtüm fil emri. Acaba bunlar bu kadar hazırlıklı, bu kadar kalabalık. Savaşalım mı, savaşmayalım mı? Bu iş hususunda çekişirdiniz. Velakin Allah sellem. Allah sizi bu ihtilaftan kurtardı. Niye? Az gösterdim. Baktınız az. Yok ya bunlar bir avuç dediniz. Sahabeyle beraber innehu alimun bidâti sudûr. Ben sizin kalplerinizden geçenleri çok iyi bilirim Allah-u Teala buyuruyor. Olmadan evvel de bilirim. Mesela şimdi senin kalbinden 5 dakika sonra ne geçecek? 5 dakika sonra ne geçecek? 1 saniye sonra kalbine ne düşecek? Kimse bilmiyor. Kalp öyle bir fırıldak. Kalp senin elinde değil ki. Mevla buyuruyor ki, ben sizin kalbinizden geçeni biliyorum. Ne geçeceğini de biliyorum. Onun için ben sana onu rüyanda da onlara az gösterdim. Ve böylece harbin başlamasını sağladım. Zaten müşrikler ne dediler? اِذَكُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَضٌ غَرَّهَا اُلَٰئِ د۪ينُهُمْ Müşrikler, münafıklar, Müslümanların, Bedir ehlinin içinde münafık yok. Uhud'da çok münafık vardı, zaten yoldan geri döndüler. Harpte kalmadılar. Bedir'de münafık yok. Fakat yani son münafıklar bunlar çıkarken söylediler bunu. Yani Mekke'ye karşı gidiyorsunuz, Ebu Süfyan'ın kafilesine musallat olmak demek, Ebu Cehil'lerle harbi göze almak demek. Ebu Cehil'lerle harbi göze alıyorsun. Kaç kişi gitmişler? 300 küsur kişi, onların gücü belli. Münafıklar dediler. Kalplerinde hastalık, şüphe hastalığı olanlar dediler. Ne dediler? غَرَّهَا اُلَٰي دِينُهُمْ Dinleri bunları aldattı dediler. Efendi Hazretleri bunu çok okur. Dinleri bunları aldattı ne demek? Yahu nasıl inanmışlar, neye inanmışlar da bunlar bu ölüme doğru hiç yenemeyecekleri, galip gelemeyecekleri kesin olan bir şeyde nasıl çıkabiliyorlar? Dinleri bunları mağrur etmiş. Yani öyle bir şeye inanmışlar ki bize bir şey olmaz demişler, gitmişler. Aldanmış bunlar diyor. Mevla da devam ediyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Onları dinleri aldatmadı. Rableri onlara sadık oldu buyuruyor. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah azizdir ve hakimdir. Ama tabii ki muharebelerde tedbirli olacaksın, akıllı olacaksın, düşmana karşı uyanık olacaksın, işte efendim gücünü, kuvvetini hesap edeceksin, silahını hazırlayacaksın. Bu demek değil ki Allah'a güven, silahsız milahsız 3 kişi 500 kişiye çık. Mevla bunu demiyor. Ama tabii başında Resulullah olursa, sallallahu teala aleyhi ve sellem ordunun içinde olursa, vahiy gelirse, o zaman bir kişi de çık abi. Ama bizim için bu ben Allah'a tevekkül ettim deyip de şimdi bizim ordu o şekil hareket edemez ki. Mecbur ne yapacak? Sebebe sarılacak, tedbirlerini alacak. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ Tedbirinizi alın diye de ayet var. O ayrı bir şey. Ama bu münafıklar her zaman böyle. Bunlar neyine güvendi de gidiyorlar bu kadar düşmana karşı? Dinlerine güvendi. Dinleri bunları aldatmış ya. Ne aldatmış? Ne zaman aldattı din? Elhamdülillah. Hep kazandı büyüklerimiz. İslam'a itikat ederek, itimat ederek, Allah'a tevekkül ederek. Hiç kaybetmediler. Sonra tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını az görünce müşrikler de efendim dediler ki ya biz bunlarla nasıl harp ettik de kazandık da diyemeyeceğiz ya dediler. Niye? O kadar azlar ki gittikçe desek ki o kadar az görüyorlar. Gitsek desek ki biz harp kazanmışız. Adamlar diyecek ne harp kazanmışsın iki kişiye? İki kişiye harp mı olur diyecekler. Öyle görüyorlar yani. Öyle gösteriyorum buyuruyor Mevla. Senin gözün senin elinde değil ki yani. Mevla ne gösterirse onu görürsün değil mi? Bir de baktım ben burada birkaç kişi var. Bir de baktım iki kişi zannederim sizi. Öyle de gösterebilir bana. Mevla bu. Allah. Allah'tan şimdi yani görüyorum biraz sizi kaç kişisiniz. Ondan sonra bu Kubat ibn Eşhem Hendek Muharebesi'nden sonra Müslüman oldu. Hendek Muharebesi'nden sonra Müslüman olunca Medine'ye geldi. Kendisi anlatıyor. Diyor ki Resulullah sordum diyor kim diye. Dediler ki mescitte ashabıyla beraber oturuyor. Böyle geliyorlardı ya. Allah Allah her tırf insan geliyor. Resulullah nerede diyorlar git. Geldim diyor mescide. Ben diyor onu tanımadım. Aralarından tanımadım. Selam verdim. Meclise selam verdim. Çünkü şeyde Bedir'de böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yakın görmemiş hiç. Görmediği için ondan sonra da görmemiş. Tanımıyor yani. Tanımıyorum dedi. Geldim selam verdim. Hiç daha bir şey demedim. Kim olduğunu soracağım dedi. O arada dedi ki ya Kabas ey Kabas dedi. Bedir günü sen mi dedi? Bak bak Hendek nere? Bedir nere? Değil mi? Ne kadar sene geçmiş. Bedir günü sen mi dedi? Kureyş'in kadınları çıksa bunları geri çevirir diye düşündün. Kureyş'in kadınları çıksa Bunlar neymiş ya bir avuç? Bunları geri çevir diye düşündün. Deyince dedim ki diyor, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bunu kalbimden geçirdim. Dilimden bile söylemedim. Ağzımdan bile söylemedim. Dudaklarım bile kıpırdamadı. Kimse de bunu benden duymadı. Sen hak peygambersin, ben iman ettim dedim diyor. Böylece eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh ve eşhedü enneke Resulullah. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Biz de keşke görebilseydik de enneke Resulullah diye mübarek yanında diyebilseydik. Ama Ravza-i Mutahhara'ya gittiğiniz zaman muvacihede eşhedü enneke Resulullah diyebilirsiniz, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam veriyoruz ya. Buradan da diyebilirsiniz. Rabıtayı güzel becerebilirseniz, tam rabıtayı güzel becerebilirsiniz. Hele ki bu gece cuma gecesi. Cuma gecesi kulağımla duyarım buyuruyor. Tam hitap edebilirsiniz. Zaten beş vakit namazın tahiyyatında biz ne diyoruz? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey Nebi Zişan, sana Allah'ın selamı sana. Rahmetleri, bereketleri sana. Niye sana diyoruz? Yanımızda mı? Allah Teala ona işittiriyor. Kabri şerifinden işitiyor. Ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem hazırdır. Ve nazırdır. Bizleri işitmektedir. Mevlamızdan ona arz edilmektedir. Cuma gecesi, cuma günü mübarek kulağıyla işitmektedir. Onun için Allah onunla rabıtamızı kuvvetli eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Böylece harp başlayacak. Tam harp başlamak üzereyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin ineceğini de müjdeledi tabii. O müjdeyi bütün orduya, sahabe-i ikrama duyurdu. Tam o anda sahabe-i ikram hazaratına bir uyku geldi. Uyku hali öyle bir ağır şey. Yahu karşında düşman, savaşmak üzeresin ya. Kılıç ellerinde durmuyor. Böyle yapıyorlar, gidiyorlar. Allah Allah. İşte onun için ne diyor büyükler? Namazda uyku nifaktandır. Efendim, tembelliktendir, münafıklık alametlerindendir. Namaza duruyorsun, ağırlık geliyor, uyku geliyor. Ama cihatta, harp safında bize tabii sifta nasip olmadı da Allah yolunda cihatta uyku gelirse İşte o, efendim, Allah'tandır, minallah, minel iman, imandandır. Yani ne kadar kuvvetli bir Müslümansın, ne kadar Allah'a görür gibi inanmışsın, Allah'ın yardımına ne kadar inanmışsın ki panik yapmıyorsun. Bizim millet zaten daha yarı yolda kalp krizinden gidebilir yani. Tabii ya. Yahu 1000 kişilik ordunun karşısında duruyor, uyuyor. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسِ اَمَنَةً. Size bir güvenlik verdim diyor. Çünkü uyku nerede gelir? İnsan güvendeyken gelir. İnsan panikteyken uyuyabilir mi? Uyuyamaz. İşte size güvenlik hali hasıl ettim. Ondan sonra size bir uykuyu kaplattım üzerinize Mevla buyuruyor. Böyle bir uyku hali de onlara geldi. Bundan da ne anladılar? Efendim, dediler ki biz Mevla'dan bize büyük bir garanti geldi. Güvence geldi. Efendim, böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harp taktikleri öğretmeye başladı. Buyurdu ki onlar size yaklaşınca evvela okla savuşturmaya bakın. Yalnız okları uzaktan atmayın. Çünkü uzaktan attığınız otların çoğu şaşar. Şaştığı zamanda da malzeme. Malzemeyi boşa kullanmış olursun. Fazla malzeme yok. Malzeme mutlaka bir gavuru gebertmesi lazım. Onun için uzaktan atmayın. Bekleyin yaklaşsınlar. Yaklaştığınca tabii kılıç çok yakın mesafe. Kılıca gelmeden evvel okla savuşturun buyurdu. Onlar tam böyle yakına gelmeden, tam böyle karşı karşıya gelmeden kılıçlarınızı efendim kınından çıkartmayın. Tam onlar yanaşınca çıkartmayın zaten. Ya bu işler ne kadar zor işler, bize ne kadar uzak işler biz. Nerede ya adam kılıcını çıkartmayı mı düşünüyorsun zaten? Adam kafana indirir bir tane yani. Tam o dakikada diyor ki bekleyin diyor. Tam gelsin yanaşsın diyor. O zaman kınından çekeceksin. Sen diyeceksin, cep telefonunu mu çıkaracaktım? Neyi çıkaracaktım acaba? Neyi çıkaracaktım? Hiç alışmamışık. Allah yolunda cihattan hiçbir haberimiz yok. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar hutbe okudu. Tekrar teşvik etti. Tekrar cihada teşvik etti. Bak sabredeceksiniz. sebat edeceksiniz. Allah Allah. Sebat ederseniz mutlaka kazanacaksınız. Allah. Vellezî nefsü Muhammedin bi yedi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Muhammed'in canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ediyorum. La yukâtilûmü l-yevm ve racülün. İçinizden kim bugün onlarla savaşırsa feyuktelu sabiran mühteziben mukbilen gayra müdbirin. Sevabını Allah'tan umarak, ihlas ile, gösterişçün değil, cesur desinler diye değil, Allah'ın dinini yüceltmek için, efendim onların üzerine giderek, harpten kaçmayarak, yani başına ne gelse, kaçmayarak, üzerlerine giderek, sabrederek, efendim, onlarla savaşırsa ve öldürülürse, illa edhalevullahu cennet. Mutlaka Allah onu cennete koydu, kesin söylüyorum buyuruyor. Yani şimdi, bu kadar da garantiyi alınca tabii imanı olanlar için büyük bir garanti bu ya. O sırada işte ayetler okudu, teşvikler etti. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin affına koşun. Ve cennet اَرْضَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerle yerler kadar eni geniş olan cennete yarışın. اُعْدَدِ الْمُتَّقِينَ Takva sahipleri için cennet hazır sizi bekliyor. Ayetler okudu, vaazlar etti harp meydanında. Sahabeden Ümeyr İbnül Hümam radıyallahu teala elinde de birkaç hurma var. Ben anlatırdım bunu çok. Elinde birkaç hurma var. O arada hurma yiyormuş mübarek. Dedi ya Resulallah şimdi dedi senin buyurduğuna göre bunlarla benimle cennete girmem arasında bu gavurların beni öldürmesinden başka bir engel kalmadı mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Naam. Evet. Senin cennete şu anda girmenle efendim hiçbir engel yok ancak öldürülmen var. Allah yolunda öldürülmen var deyince dedi vallahi ben dedi bu elimdeki hurmaları yiyene kadar yaşarsam cennete girmeden çok uzun yaşamış olurum. Ben cennete girmeden o kadar uzun dayanamayacağım dedi. Hurmaları da bıraktı. Bazı şiirler de söyledi. Mübarek bir de şiirler söylüyor ya. Allah Allah. Şeyler söyledi yani cihat için anladın mı? Rakzan ilallahi bi gayri zadi illet tuka ve amalel ibadi fe kullu zadin urdatun nefadi illet tuka vel birra vel reşadi. Ne acayip insanlar ya. Yahu dedi azıklarımı atıp terk edip Allah'ın cennetine sıçrıyorum dedi. Takva ve salih amelden başka azığım yok. Bütün azıklar dedi tükenecek, helak olacak. Herkesin stoğu bitecek, elinden çıkacak. Takva, hayır, salih amel kalacak dedi. Ve böylece kılıcını, daha onlar şey etmeden, harp başlamadan daldı kafirlere. Kılıcını çıkarttı. Ondan sonra bayağı bir onların gavur oldukları için gavurca konuşabiliriz. Psikolojilerini bayağı bir bozdu gavurları yani. Anladın mı? Yani moral desen o da gavurca. Kuvve-i maneviye desen o bize yakışır. Manevi kuvvet onlarda ne arar? Anladın mı? Adamları bayağı bir bozdu ya. Durup dururken bu, yani şöyle bir şey. Bunlar ne biçim adam? Hani dedi ya, engerek yılanı gibi dedi, bilenmişler dedi, sizi mahvedecekler dediğine dön. Daha bir şey başlamadan adam bir şey dalıyor falan. Bunlar bayağı bir sersemlediler. Öylece vefat etti, şehit oldu. Mübarek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyeleri üzerine cennetle aranda bir tek şehit olman kaldı. Öyle mi ya Resulallah? Öyle tamam. Onlar öyle anlıyorlardı. Hadisleri öyle dinliyorlar. Cennete öyle iman etmişler. Ne kadar kaldı sizin? Efendim? Var. İnsanlar harp için saf olduklarında Müslümanlardan ilk çıkanlardan biri de Hazreti Ömer Efendimizin azatlısı. 14 şehidimiz var Bedir'de. Zaten Ümeyr İbnül Hümam mı dedik? Unutmayın ya. Bedir elini sayamıyoruz da bari şehitleri sayabilsekti. Ümeyr İbnül Hümam radıyallahu anh. Adı Ümeyr. Ömercik oluyor şeyi. Türkçesi Ömercik oluyor. Ömer tasgiri, musaggarı Ümeyr. Güzel bir erkek ismi değil mi? He? Ümeyr, ha. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in azatlı kölesi, azatlısı Mihca radıyallahu teala o çıktı. Amr ibn-i Hadrami onun karşısına çıktı müşriklerden. Efendim bir ok attı ona. O da okla onu şehit etti. Bu şeyden de evvel çıkmış. Umeyr Hazretlerinden de evvel çıkmış. Müslümanların ilk şehidi Mihca. Radıyallahu Teala. Mevla Ömer İbn-i Hattab. Sonra Harise İbn-i Süraka Neccaroğullarından radıyallahu anh gitti havuzdan su içmeye. Daha hat başlamak üzere havuzdan su içerken ona da bir ok geldi. O ok da onun göğsüne isabet etti. O da onu şehit etti. Fakat daha bu yani kızışmadan evvel üç tane şehit var. Sonra bu tabii herhalde bir sersem ok mu geldi, kasıtlı ona mı geldi? Acaba şehit oldu mu, olmadı mı? Yani havuzdan su içerken harpte olmadı ya. Böyle bir şey olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dönünce durumu annesine arz ettiler. İşte oğlun şehit oldu. Annesi Resulullah Efendimiz'e geldi. Harise radıyallahu anh annesi. Dedi ki ya Resulallah, hel huve fil cennete efrah. Ya dedi benim oğlum dedi daha harp başlamadan yani harp şehidi olmamış. Havuzdan su içerken dedi yani ölmüş, öldürülmüş. Ben şimdi dedi çok üzülüyorum, çok ağlıyorum dedi. Neye ağlıyorsun dedi. Ben dedi cennette olduğunu bilirsem, şehit olduğunu bilirsem çok sevineceğim dedi. Hiç üzülmeyeceğim. Ama şimdi böyle cennette de değilse ben dedi ne yapacağım dedi. Hem oğlum gitti hem cennette değil. Ölene kadar ağlayacağım duracağım dedi. Ama dedi sen dedi bana doğru, yani doğru söylersin zaten. Sen bana bilgi ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki ya umme Harize. Ey Harize'nin annesi dedi. İnneha cinanun fil cenneti. Senin oğlunun gittiği yer, cennetin içerisinde çok cennetler var. Cennetül Ne'im, Cennetül Me'va, Cennetül Hul, değil mi? Dolu cennetler var. Cennet içinde çok makamlar var. Ve innebneke asabel firdevsel âlâ. Senin oğlun firdevsi âlâya isabet etti dedi. Firdevsi kazanmış senin oğlun dedi. Kadıncağız. Oğlu şehit oldu ama cennetlik olduğunu tabii öldürüldü ama tam harbin içinde değildi acaba. Sersem bir ok mu geldi de yani boşa mı gitti benim oğlumun ölümü yani diye üzülmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl haber veriyor her şeyi ya? Senin ahirette gittiğin yeri söylüyor ya. Firdevs-i Ala'ya gitti senin oğlum bitti daha. Onun için cennetle müjdelenenler diyorum sahabede çoktur. İsimleri yani hadis-i şeriflere bakarsan bu da cennette olduğu kesinleşmiş. Hadis-i şerifle sabit işte. Firdevs-i Ala'ya isabet et. Evet. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem böylece cihada teşvik etti. O arada Avf ibn-il Haris geldi. İbn-i Afra. Dedi ya Resulallah, Allah Teala kulunun hangi haline en çok hangi halini en çok sever? Yani güldürür manasında söylüyor da tabii Allah Teala bizim gibi gülmekten, taaccüp etmekten münezzehtir. Sevinme manasını diyor. Kulun hangi hali, bir kulun hangi hali Allah Teala'yı en çok sevindir deyince buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem gamsetü yedi fil adu. Elini düşmanı gebertmek için içine soktuğunda Allah Teala bir kulun en çok o halini sever dedi. Allah düşmanını gebertmek için o zaman dedi zırhını çıkardı. Allah Allah. Zırhını da çıkardı. Kılıcını aldı. O da şehit olana kadar kafirlerle efendim cihad etti. Sonra Utbe İbni Rabia müşriklerin başlarından başını koyacak bir miğfer aradı. Kafası da çok büyükmüş. Hiçbir miğfere sığmadı kafası. Ondan sonra kafasına bir şeyler sardı sarmaladı. Baktı ki hiçbir miğfer yetmiyor koca kafaya. Kardeşi Şeybe'yi bir de oğlu Velid bin Utbe'yi aldı. Efendim Utbe Rabia'nın iki oğlu. Biri Utbe, biri Şeybe. Efendim bir de kendi oğlu Velid'i aldı. Üç kişi. Sağına soluna birini aldı. Safa geldi. Dedi ki mübarezeye çağırıyorum. Mübareze ne? Düello mu diyorsunuz? Ya karşılıklı yani. Harp başlamadan önce ne yapıyorlar? Teke tek savaşma yapıyorlar. Ensar-ı kiramdan gençlerden birkaç genç çıktı. Bunlar da en meşhur gavurlar yani. Karşılarına çıktı. Utbe dedi ki kimsiniz siz? Tanımıyor ya Mekkeli değiller. Dedi ki biz Ensar'dan bir cemaatiz. Ya dedi siz bize denk misiniz dedi. Biz şimdi sizi öldürsek de iftihar edemeyeceğiz ki. Kimi öldürdün? Öldürdüğün adamın bir marka değeri olacak ki yani, demek istiyor. Ben şimdi Ensar'dan birini öldürdüm. Ensar kim? O delikanlı kim? Öyle olmaz dedi. Bizim sizden uğraşacak halimiz yok. Bize kendi kavmimizden, amcaoğullarımızdan denklerimiz çıksın dedi. Deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'a buyurdu ki siz geri dönün. Saflarınıza dönün. Onlar saflarına döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haşimoğullarına, amcaoğulları ya hepsi. Haşimoğullarına dedi. Kumu fekatilu bil hakkı lezî bu'ize bi nebiyyukum iz câû bi bâtılihim liyutfi'û nûrallâh. Onlar şirk ve batılla geldiler. Allah'ın nurunu söndürmek için geldiler. Hadi siz de kalkın. Peygamberinizin gönderildiği hakkı ihla etmek için, yüceltmek için onlarla savaşın. Kum ya Ubeyde bin İbnil Haris. Ey Haris oğlu Ubeyde kalk dedi. Haris kim? Efendimizin amcası. Hazreti Abbas gibi bir amcasının adı da Haris. Ubeyde Efendimizin direkt amcaoğlu. Hazreti Ali gibi yani. Meşhur değil. Ubeyde İbnil Haris. Bedir şehitlerinden. Sonra yolda şehit oldu Safra mevkiinde. O 14 şehitle beraber değil yani. 13 şehitle. O yolda şehit oldu ama orada yara aldı. Kalk Ubeyde bin Haris. Kum ya Hamza. Ey Hamza amcam kalk dedi. Kum ya Ali. Ey Ali amcaoğlu kalk dedi. İşte görüyor musun? En öne kendi adamlarını, kendi yakınlarını gönderiyor. Ya sen Allah yolunda, cihatta kendi yakınlarını şunu bunu geri çekip de milletin çoluğun çocuğunu öne sürersen bu iş kazanılır mı? Kazanılmaz. Çünkü hak dava bedel ister. Bedel ister. Bu bedel ne şeyi yazı yazdıracaktı o Terzi İsa Efendi. Ne oldu o yazı? Birinize yazı gönderecekti. He? Veriyorsun. Ne zaman veriyorsun? Eve gidince mi? İşte bunlar böyle. Mevzunun yeri geldi. Ben de yoksa unutacağım şimdi. Bayram Hoca Efendimiz şehit olmadan evvel Terzi İsa Efendi'ye çekmiş kenara bir hafta evvel neler söylemiş? Aşk bedel ister sözünden. Demiş ki ben demiş gidiyorum, Allah'ıma gidiyorum. Ben bu uğurda canımı vereceğim demiş. Fakat demiş burada çok sıkıntılar çıkacak demiş benden sonra. Efendi'yi alıp götürecekler demiş. Ben dün duydum ya. Ama sonra efendi yeniden gelecek demiş. Yeniden gelecek demiş. Burası demiş, sur içi demiş. Burada büyük harpler, mücadeleler kopacak demiş. Aman burada en büyük cihat sur içini bırakmayın demiş. Ekümenik projesini bozun, iptal edin demiş. Ben demiş gidiyorum Allah'ıma demiş. Ben şehit olacağım, o kesinleşti demiş. Zırhı mırhı, çelik yeleği de terk ettim şehit olmak için. Çelik yeleği vardı, giymemişti o sabah. Çelik yeleği de giymiyorum, ben gidiyorum demiş. Dava bedel ister arkadaşlar. O kaç, bu kaç. Ne olacak? Ha, burada büyük projeler var. Yani bu kolay iş değil. Vatikan'ından tut, Mossad'ından, CIA'inden. Bizi bilmiyorlar mı beni yani? Adam İsrail'de gidiyor, Tel Aviv'de beni soruyor adam polis. Ha, şimdi biz burayı bırakmayacağız inşallah. Efendim Hazretleri buraya koydu bizi, burada devam et buyurdu. Bitti. Bu hizmet burada devam edecek inşallah. Siz de cemaati terk etmeyin inşallah. Sur içini terk etmeyelim. Fatihleri, Yavuzları terk etmeyelim. İsmet babamızı, Efendi babamızı terk edemeyiz. Yoksa buraları satın alıyorlar, alıyorlar. Allah muhafaza yakında bir de baktım burada sur içi bir proje Amerika'da dayatmış. Ondan sonra mecbur olduk. Yok öyle mecbur olduk, öyle bir şey yok. Biz buna yol vermememiz lazım inşallah. Onun için diyorum ev bile satmamak lazım. Kendinden iyi Müslüman bulup da satarsan başka. Zaruretin olsa kendinden iyi, rastgele emlakçıya falan verilecek durum yok. Sur içini bunlar işgal etmek istiyorlar. Yani sen canını vermeden burayı kurtaramazsın, koruyamazsın. Yani mealen böyle söyledi bana İsa Efendi, Allah selamet versin. Bayram Hoca'nın bu rivayeti de benim için Efendi Hazretleri buradan alacak götürecekler. Ne acayip bir şey ya. E Bayram Hoca Allah dostu, mübarek insan. Bunları söylemiş yani. Neler biliyormuş mübarek adam ya. Şehitler diridirler. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ali Efendimiz'i kaldırdı. Onlar da böylece kalktılar. Ben şimdi burada kalayım. Hem siz yemeklerinizi dağıtın, hem de Sübhanallah ve Hamdi'yi zikirlerimizi yapalım. Siz de sohbetten sonra 9.40'da inşallah Buradan devam edelim inşallah rahman. Bakalım mübarezede kim öldü, kim kaldı? İnşallah dostlar kaldı, düşmanlar geberdi inşallah. Ama neler yaşandığını dersten devam edelim inşallah rahman. Efendim saat 9.40'da hem canlı yayından izleyenler hem biz abdest, şimdi iftar, efendim dualarımızı yapalım inşallah rahman. Bir dua beraber yapalım. Evvela şeyimizi okuyalım, şehadetlerimizi, istiğfarımızı yapalım buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. Estağfirullah ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve tübü ileyh. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Amin. Ya azîm, ya azîm, ente ilahî. La ilahe gayruk. İğfir lizzembel azim. Fe innehu la yeğfiru zzembel azim. İllel azim. Allahümme inni es'eluke bi rahmetike alleti vesi'at kulle şey en teğfira li zunubi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve tübü ileyh. Allahümme inni es'elükel cenneh ve a'udü bike minen nâr. Amin. Şimdi yine şehitlerimiz diyor. Bu perşembeden bugüne mi? He? Allah Allah. Bu kadar şehit oldu mu ya? 6 şehit diyor geçen de okuduğumuzdan sonra. Devamlı şehitler devam ediyor Allah. Sabır Binen, Abdurrahman Avcı, Abdullah Büyüksoy, Tuncay Zengin, Ufuk Demirkıran, Onur Yaman, şehit askerlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi şehitlerimize rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, ilk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Amin. Bedir şehitlerine ilhak eyle. Amin. Onları katledenleri kahru mahvu perişan et. Helaklarını bir an evvel göster ya Rabbi. Umduklarını buldurma ya Rabbi. Zerre kuvvetlerini bırakma ya Rabbi. Arkalarında destek olan bütün devletleri de yık ya Rabbi. Perişan eyle ya Rabbi. Şu iftar saatinde oruçlu ağızlarla yapılan duaları reddeyleme ya Rabbi. Bir daha Ramazan'a kadar PKK'dan eser bırakma ya Rabbi. PYD PKK'dan bir şey konuşturma bizi ya Rabbi. Vatanımızda İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Evet, Bayram Hoca'nın sözlerinden şunu da söylemiş. Uzun bir zaman sonra tekrar Efendi Hazretleri geri dönecek. Buradaki çürük taşlar dökülecek. Sur içi bizi bozar. Sur içinden ayrılmayın. Onun için biz sohbetler, dersler, en azından burada oturmayanlar da zaten burada oturanlar gelmiyor ki. Sur dışındakiler daha fazla geliyor. Sur içini muhafaza edeceğiz diye sohbetlere. İçi dışı. Bu vatan bizim. Bu İstanbul bizim. Ama sur içi daha hususi olarak bizim. Efendim, onun için inşallah Rabbim bizi burada daim ve sabit eylesin. Bizi buradan çıkartmak isteyen, buraya ekümenik projesine efendim malzeme yapmak isteyenlere Allah bütün imkanlarını iptal eylesin. Onların lehine çalışanları da helak eylesin. İç ve dış azanları da helak eylesin. Allah Teala bize sur içinde İslamiyet'i tam yaşamayı nasip eylesin. Müslümanları tam ziyade eylesin. Ehl-i sünneti burada özellikle sur içinde aziz ve galip eylesin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bedir Muharebesi'nde mübareze başladı. Hazreti Hamza Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ubeyde Efendilerimiz müşriklere yaklaşınca Utbe İbn-i Rabia tanımadı. Siz kimsiniz dedi. Çünkü sahabe efendilerimiz zırh giymiştiler. Üzerlerinde silahlar vardı ve zırh vardı, miğfer vardı. Bir tanesi ben Ubeyde'yim dedi, o Hamze'yim dedi, o da Hazreti Ali'yim dedi. O zaman Utbe dedi ki tamam, denklerimizi bulduk dedi. Biz dedi, iyi bir denksiniz yani, güçlü bir düşmansınız demek istedi. Ubeyde ibn-i Haris radıyallahu teala Utbe ibn-i Rabia ile karşılaştı. Hazreti Hamza Efendimiz onun kardeşi Şeybe ibn-i Rabia ile, Utbe'nin kardeşiyle mübarize yaptı. Hazreti Ali Efendimiz Velid ibn-i Utbe ile karşı karşıya geldi. Hazreti Hamza Efendimiz hiç beklemeden Şeybe'yi o anda gebertti. Hazreti Ali Efendimiz de hiç vakit kaybetmeden Velid'i gebertti. Ubeyde Efendimiz ile Utbe biraz çekiştiler. İkisi de birbirini yaraladı. Hazreti Hamza Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz Utbe'nin üzerine yüklendiler. Onu geberttiler. Fakat tabii Ubeyde Efendimiz yaralanmış oldu. Onu da aldılar, taşıdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınına yasladılar. Yatırdılar, getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayağına ona yatak gibi yaptı böyle. Hani başını koydu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine. Ubeyde Hazretleri yanağını mübarek yanağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağının üzerine koydu. Ya Resulallah elestü şehiden. Ya Resulallah ben şehit olamayacak mıyım yani? Harpte ölmedim. Şimdi de böyle yaralı oldum. Bu sefer de daha da harp edemem. Yaralı vaziyette ben şimdi şehit olmadım mı? Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem eşhedü enneke evvelü şehidin min ehli beyti. Benim ailemden ilk şehit, ehli beytimden ilk şehit sensin. Ben buna şahitlik ederim buyurdu. Yani hem öleceğini bildirmiş oldu hem de ehli beytten ilk şehit olduğunu ifade etmiş oldu. Bu zat Bedir'in doğu tarafında sonra harp bitti, kazanıldı. Harpten dönüşte tabii yaralıları beraber götürüyorlardı. Ölenler, şehitleri gömdüler. Kavurları da kalibe attılar çukura. Onlar daha önümüzdeki derste yapılabilir. Bedir'in doğu tarafından yola giderken Ubeyde Hazretleri radıyallahu anh orada şehit oldu. Orada onu defnettiler. O tek başına yatıyor yolda yani. Ona ziyarete gidenler olmuş. Müslümanlar Medine'ye dönüş yolundayken onu defnettiler orada. İnşallah bana da nasip olur. Yani yerini tespit ettim elhamdülillah. Yerini tespit ettim. Yani Bedir'e gitsen ziyarette o yok. O yoldadır. Hem Ehl-i Beyt'tendir. Ben onu biliyordum da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcaoğlu ve Ehl-i Beyt'imin ilk şehidisin buyurduğunu bu derste gördüm. İnşallah ziyaretine daha bir şevklendim, heveslendim. Allah Teala müyesser eylesin. İbn-i Mes'ud radıyallahu teala anlatıyor. O sırada çok şiddetli bir rüzgar esti. Sonra o rüzgar gitti. Bir rüzgar daha geldi ama çok kuvvetli rüzgar esiyor. Sonra üçüncü bir rüzgar daha esti. O da gitti. O rüzgarlar melekleri getiriyor. Meleklerle beraber o rüzgarlar, yani meleklerin gelişi o rüzgarı çıkarıyor diyelim. Birincisinde Cebrail aleyhisselam 1000 tane melekle beraber, o ilk rüzgarda 1000 melekle beraber Cebrail aleyhisselam geldi. İkincisinde 1000 tane melekle beraber yine Mikail aleyhisselam geldi. Mikail aleyhisselam da harbe geldi. Allah Allah! Mikail aleyhisselamın işi acayip. Üçüncüsünde İsrafil aleyhisselam, sura üfüren melek de geldi. İsrafil aleyhisselam çok büyük. Hepsinden büyük yani. Kuvvet hepsinden şiddet. İsrafil aleyhisselam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sol tarafına geldi. Hazreti Cibril ön tarafına geldi. Mikail aleyhisselam sağ tarafına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç cihetten biner melâke-i kiram nazil oldu. Sonra Allah-u Teala sayıyı 2000 melekle daha yani 5000'e ikmal etti. Müslümanlar baktılar ki artık savaş patladı. Dua yapmaya başladılar. İşte Allah-u Teala'ya yalvarmaya başladılar. Melâke-i kiram hazaratı müsevvimin ayet kerimesinde bir tane ayette mürdifin buyurur. Yani ardı ardına geldiler. Bir tane ayet kerimesinde münzelin buyuruyor. İndirilmişler gökten. Bir tane ayet kerimesinde müsevvimin alametli nişanlanmışlar buyuruyor. Bu nişanlanmış olanlar nişanlanmış olmalarının manası sarıklı olmalarıdır. Melekler sarıklıydı. Omuzlarının arkasından da sarıklarını sarkıtmışlar. Efendi Hazretleri bunu çok anlatırdı. Bedir'de bana yardıma gelen melekler sarıklıydı diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyanı var. İbn Abbas Hazretleri buyurur, yani bazı rivayetlerde sarı diye de görmüştüm. Fakat burada meleklerin, Bedir'de yardıma gelen meleklerin atları beyaz idi. Sarıkları da beyaz idi diyor. Uçlarını omuzlarının ortasına, tam omuzlarının ortasına sarkıtmışlardı. Melekler Bedir muharebesinden başka hiçbir muharebede savaşa girmediler. Başka muharebelerde de indiler ama manevi kuvvet olsun diye yani. Yoksa bil fiil, yani kafirleri gebertmek gibi bil fiil kıtalde bulunmadılar. İmam-ı Sübki'ye soruldu. Rahimeullah. Cibril Emin kanadının bir tüyüyle beraber kanadındaki bir tüyle beraber o bin tane müşriği tepeleme kadir idi. Kanadı fazla gelir. Kanadı dünyayı oynatır. Bir kanadı, 600 kanadı var. Kadir gecesinde 600'ünü birden açıyor. Başka zamanlarda açmıyor. İki kanadını açtığı zaman biri doğuyu geçiyor, biri batıyı aşıyor. Kadir gecesi işte mübarek gece olabilir. 23. gece kuvvetle yine rivayet önümüzdeki cumartesi pazara bağlayan o 40 senelik keşif tespiti Evliyaullah'ın öyle. Bu sene hakkında söylüyorum yani bu sene hakkında. Fakat bu gece de tabii çok kuvvetli rivayetler var. Çünkü ben sabahında çamura secde ettiğimi gördüm buyurdu. Bir 21. gecede bu tahakkuk etti. Bir tane 23. gecenin sabahında tahakkuk etti. Bukhari'de var, birisi Müslim'de var bu hadislerin ikisi. İkisi de sahih kitaplı kaynaklarda geçiyor. Allah Teala mutlaka buldursun fazl-ı keremiyle. Mutlaka makbul dualarla muvaffakat nasip eylesin. Amin. Mutlaka. Yani sohbetsiz, ilimsiz, şuursuz olmaz. İnsan Kadir gecesine de rastlasa ilim lazım. Yani cennete de gitse ilim lazım. Cennette dahi cennet ehli alimlere soracaklar. Başlarına öyle işler gelecekler. Fıkıh gibi helal haram hususunda değil. Fakat işte Mevla'dan ne isteyelim, işte şunu mu önce isteyelim, bunu mu isteyelim vesaire ulemaya cennette bile ihtiyaç var. Ya dünyada ilimsiz, sohbetsiz, ulemasız durmak mümkün değildir. İnsanlar robotlaşmış vaziyette, huzursuz, huşursuz, rabıtasız vaziyette efendim doldur boşalt kabilinden ibadetler yapabilirler. Ama bunlarda ruh yok. Çünkü insan mutlaka yaptığı işi bilmesi lazım. Bilinçli yapması lazım. Faziletini bilirse şevk olur, teşvik olur. Faziletini bilmediği amellerde gevşeklik olur, rağbetsizlik olur, üşengeçlik olur. Ama bir faziletini duyduğun anda veya bir müjdesini, mükafatını bildiğin anda, bu mübarek gece Kadir gecesi olacağına dair rivayetleri bildiğin anda insana bir uyku gelir, bir ağırlık gelir. Ben şimdi bıraksaydın şurada uyuyacaktım. Birkaç tekat namaz kıldım ama bıraksanız uyuyacağım. Öyle daha ağırlık geldi bana. Ama sohbet var, bir şeyler anlatmam lazım falan. Kendim işte kendime kuvvet veriyorum yani. Çünkü neden? Mübarek geceler, 10 geceleri faziletini biliyorum, bu kadar hadis-i şerifler gördüm. Şimdi işte mümkün mertebe kendimi direndiriyorum. Ama bu neye bağlı? İnsanda bir efendim şuur olursa, Allah Teala'nın bu mübarek gecelerdeki füyuzatı, tecelliyatı mahrum olmayalım. Kadir gecesinden mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olur. Yazık olur bize. Bir daha sene ya nasip Ramazan-ı Şerif'in 10 gecelerine 21. geceye kavuşabilir miyiz? Böyle düşünmek lazım. Yoksa adet kabilinden biz teravih alışkanlık haline getirenler de var. Hatimle kılmayı da alışkanlık haline getirenler var. Bazı insanlar ibadetleri adete çevirmişler. Bazı insanlar adetleri ibadete çevirmişler. Çünkü neden? İnsan bilinçli yaptığı zaman adetini bile ibadete çevirebilir. Uyku adettir, yemek adettir. Ama sen onu ibadete kuvvet olsun, gücümü kuvvetimi toplayayım, daha çok zikredeyim niyetiyle yapsan ibadet oluyor. Öbür türlü namaz kılıyorsun gafletle, alışkanlık oluyor. Adet alışkanlık demek. İbadetten nasibi yok. Onun için sohbetlerde çok ilimler nasip olur. İnsanın sakınacağı şeyler öğretilir. Efendim kazanması gereken şeylere teşvik olur. Hangisi hiç kelimede, cümlede hidayet var belli değil. Allah Teala gizlemiş. Kadir gecesi nasıl gizlemiş? Hidayetinde hangi sohbette, hangi cümlede gizlemiş? Bakıyorsun bir kelimeyle, bir cümleyle insan yolunu buluyor. Bundan niye etkilendi diyorum. Bakıyorum o kadın ondan dolayı kapanmış. Bunun neresinden etkilendi diyorum. Adam oradan namaza başlamış, sakal bırakmış. Bunlar bizim bileceğimiz, hesap edeceğimiz şeyler değil. Hidayeti Mevla yaratıyor. Kime neyle hidayet yaratacak, hangi kelimede, cümlede hidayet yaratacak bize? Biz bilmiyoruz. Onun için de onu ben okuyorum. Okuduklarımdan bir şey buluyorum. Allah Allah diyorum. Hem ilim bakımından artış oluyor, hem de hidayetimiz de artıyor inşallah. Mümkün mertebe devamlı Allah'a yaklaşmamız artacak inşallah. Her dinlediğimiz bizi Mevla'ya yaklaştırsın. Fazl-ı keremiyle. Yoksa boşuna biz kıssadan, menkıbe kabilinden dinemiyoruz bunu. Tamam kıssa da denir, menkıbe de denir. Türkçe'de hikaye yanlış kullanılıyor. Hikaye bu ya. Halbuki hikaye nakledilen demektir. Nakledildiğine göre dediğin zaman, hikaye edildiğine göre de aynı manaya gelir. Fakat Türkçe'de hikayeyi astarı olmayan şeylere kullanıyorlar. Yanlış kullanıyorlar tabii ama milletin ne manada kullandığını da ben nazar itibarı alıyorum. Çünkü bu sefer hikaye edildiğine göre desen adam bir hikaye anlatıyor. Onun için laflarıma da dikkat ediyorum ama kelimeleri de bilmek lazım. Masal diyor mesela. Masal neye söylüyorlar Türkçe'de? Halbuki misal. Misal, örnek. Yani bu örnek hayali de olabilir, gerçekçi de olabilir. Ama Türkçe'de mesal dediğin zaman illa hayali olduğu zannediliyor. O bakımdan yani Türkçe'deki kelimeler üzerine de çok takılmamak lazım. Esas istilahlarını, ne manada kullanıldıklarını iyi düşünmek lazım. Şimdi Hazreti Cibril'in bir kanadını bırak, bir tüyü bile yeterdi. Niye bu kadar 5000 melek geldi? Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tazim ve değer vermek meselesi var. Yani bir melekle bu iş biter ama Mevla Teala Habibine değer verdiği için 5000 melek, 5000 melek ne demek yani? Gönderdiğini beyan ediyor. Hazreti Mehdi'ye de melekler gönderecek. Hazreti Mehdi'nin de bütün dünyaya İslam'a hakim etmesi meleklerle olacak. Çünkü bu meleklerin yardımı devreye gelmeden, girmeden bu kadar dünyanın gavuruyla baş etmek kolay iş değil. Ama yardım ancak Allah'tan geliyor Celle Celaluhu. Melek olsa da olmasa da fark etmez. Ama sebepler alemindeyiz. Mevla gönderiyor. Bir defa fazla melek gönderiyor. Fakat meleklerle beraber bu işi bitirip de Habibim sen Medine'de otur. Ben melekleri göndereyim. İşlerini bitirsinler müşriklerin. Siz de gidin ganimetleri alın gelin. Böyle bir şey yapmıyor. Niye yapmıyor? Çünkü Mevla Teala ne istiyor? Bu yolda ter dökülsün, zahmet çekilsin, sefer edilsin, mal infak edilsin. Öyle ya, yola gidiyorsun, nafaka var, yolda harcama var, işte atını, deveni götürüyorsun. Ya bunlar hep Allah yolunda cihadın efendim türleridir, kısımlarıdır, şekilleridir. Bunların Mevla yapılmasını istiyor. Bir de melekler yendi densin istemiyor Mevla. Ne istiyor? Muhammed bizi yendi sallallahu aleyhi ve sellem. sahabesi bizi yendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin galip geldiğinin dünyaya görülmesini istiyor. Yoksa meleklerle Mevla her zaman iş yapabilir. Maksadı o değil Mevlamızın. İstiyor ki kılıçlar çekilsin ve iyi bir savaş kızışsın. O arada ben meleklerle yardım ederim. Zaten ileriki derste geleceği gibi bugün yetişmeyebilir. Ebu Cehil ne dedi? Geberirken orada bayağı bir kıssa yine konuşacağız. Araki sohbetlerde de geçer o mesele. Ebu Cehil dedi ki ya bu nereden geldi bu darbe bize dedi. Yebne Mes'ud dedi yani. İbn-i Mes'ud Hazretleri'ni yahu dedi efendim kılıcı görüyoruz yani kafamızı kesiyorlar, kafamıza vuruyor, darbe iniyor, vuranı görmüyoruz. Darbeyi yiyoruz darbeyi, vuranı görmüyoruz. Ebu Cehil geberirken bunu tespit etmeye çalışıyor. Sanki tespit etsen neye yarayacak, geberiyorsun zaten. Bir kelime-i şehadet gelir, bir imanını kurtar. Yok. Dedi ki bu nasıl iştir dedi ya. Darbeyi yiyoruz, vuranı görmüyoruz. İbn-i Mesud ne dedi radıyallahu anh? Tilkel melaike. Onlar meleklerdi dedi. Melekler deyince Ebu Cehil, oh dedi Ebu Cehil, şimdi rahat ölebilirim. Niye dedi? Desene bizi siz yenmediniz, melekler yendi dedi. Meleklere de dedi, biz nasıl baş edelim ya? Adam yine kibir ve gururunu bırakmıyor. Bu kibir ve gurur ve iftihar insanı kafir olarak gebertir yani. Onun için hele ki Müslümana hiç yakışmayan bir şey yani. Bırakalım ya, Allah'ın karşısında alçak olalım, zelil olalım, hakir olalım. Allah'ın karşısında, kulların karşısında da öyle olalım. Kullara da hava atmayalım, caka satmayalım. Kullara karşı mütekebbir, müftehirane tutumlar takınmayalım. Çünkü bak Ebu Cehil ahlakı bunlar. Ya melekler yendiyse dedi, ben de rahat ölebilirim dedi şimdi. Bu böyle bir... Yani nerede gördünüz böyle bir gavur? Kitaplarda yazmaz tarih kitaplarında böyle bir gavur. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsustu işte. Makamı ne kadar yüksek olursa firavunu o kadar büyük olur. Evet. Sahabe-i kiram Hazret Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai yani beyan ediyorlar. Diyorlar ki eğer Allah-u Teala Bedir günü nazil olan meleklerle bir meleğin yani çıkartacağı gürültü bir meleğin şu anda dünya üzerinden bir melek bağırsa yani herkes olduğu yerde ölebilir. Ödü kopar demek o demek yani. Kalbi malbi çatlar. O kadar güçlü sesi var. 5000 melek inmek ne demek ya? 5000 melek dünya bütün dünyanın ordularını toplasan 7 milyarı 5000 melek çok fazla. Bir melek yapabilir bunları. Mağlup edebilir, helak edebilir yani. Bir sayha Cebrail Aleyhisselam'ın narasıyla efendim Lut kavmi ve sair kavimler Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu? İnkânet illâ sayhaten vâhideten feyzâm hâmidûn. Yasin Şerif'te okumuyor musunuz? Ne okuyorsunuz orada siz? Yani Habib-i Neccar'ın kavmini söylüyor Antakya'yı. Antakya'dakiler İsa Aleyhisselam'ın havarilerini iki Resul gönderdi, sonra Şem'unle üçledi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ Onu anlatıyor o sayfa. Onları tekzip ettiler, şehit ettiler. Şehit edince Cibril Aleyhisselam geldi. Habib-i Neccar da onları korumaya çalıştı. Habib-i Neccar Hazretlerini de şehit ettiler. Bunun üzerine Hazreti Cibril geldi Antakya'nın üzerine. O zamanki Antakya halkı işte bu İsa Aleyhisselam zamanında. Yani efendim İsa Aleyhisselam'dan sonra biraz da gerçi onu İsa Aleyhisselam hayatında da olabilir. Ama onun elçileriydi yani. Kendileri müstakil peygamber değillerdi. Ama İsa Aleyhisselam'ın zamanında onu gönderdikleriydi. Bazıları da müstakil rasullerdi diye de söylüyor. Çünkü orada rasul tabiri geçse de İsa Aleyhisselam'ın elçileri de rasul elçi demek ya o manada da söylenebilir diyor alimlerin bazıları. İmkânet illâ sayhaten vâhideten tek bir nara, tek bir sayha ile Efendim feydaun bütün millet bir işte il yani ne kadar kalabalıksa nüfusu varsa. Ama bu 1 milyon olsun, 10 milyon olsun. Şu anda İstanbul'un üzerine Hazreti Cibril gelse bir nara atsa feydaun kamidun hepsi sönmüş ateş gibi oldukları yerde ölürler, sönüp sönüp ölürler diyor. Kendilerindeki hayat ateşi söner yani. Bir canlılık var ya bizde enerji, bir ateş, su, hava, toprak, ateş. Herkes canlı, bak hareket şu bu, nefes alış ediyor. Sönmek ne demek? Ölmek demek yani. Hepsi birden söndüler buyuruyor. Yani öldüler demektir. Bir narayla beraber. Yani Mevla'ya bu işler çok kolay. Biz imtihandayız. Bu gavurlarla imtihandayız bu. Yahudiyle, Amerika'yla, Hristiyanlarla, Yahudiyle, Budistlerle, Müslümanlar, dünyanın her yerinde imtihandayız. Onun için Mevla'ya güveneceğiz, dinimize döneceğiz. Din bizi aldatmıyor. Din bize tevekkül veriyor. Din afyon değil haşa. Din uyuşturmuyor haşa. Din bize Rabbimizi tanıtıyor. Rabbini tanıyan, onun meleklerini bilen kişi tabii ki gavurlardan korkmaz. E bu şuura bu millet erse, bu Müslümanlar erse, ne 2 milyar Müslümana ne hacet var? 5-10 Müslüman, 313 Müslümanın efendim iş değil bunları mağlup etmesi. Ama Rabbini bilen, Rabbinin kuvvetini bilen, meleklerin kuvvetini bilen insan bırakmadılar yani. İnsan bırakmadılar. Biliyorsa da konuşuyor. Ben de burada konuşuyorum. Sen de orada dinliyorsun. Ondan sonra iş başa geldiği zaman herkesin ödü kopuyor. Ondan sonra kaçacak delik arıyoruz. Niye? Bizim Allah'ımız var Celle Celaluhu. Tedbir almak anlamında konuşmuyorum. Gidin canınızı tehlikeye atın durup dururken. Onu demiyorum. Ama yani kafirlere karşı insan bu hazırlık içinde olsa, kafirler bilseler ki bunlar efendim hiç ölümden korkmuyorlar, ötleri kopar. İşte biraz 15 Temmuz'da biraz bir şey gösterildi yani, biraz. Tam manasında bir şey değil de, biraz bir cesaret gösterildi. Bayağı bir püskürtme oldu elhamdülillah. Yani o Almanya'ya da gözde oldu, Amerika'ya da, Yahudi'ye de hepsi. Dediler bunlar nasıl millet? Ya bu İslam şuurundandır. Allah'a imanındandır. Aynı Allah'ımız duruyor Efendi Hazretleri'den. Aynı melekler duruyor. Meleklerin gücü eksilmiyor, yaşlanmıyorlar ki. Allah Teala kuvvetini kaybetmez haşa. E biz niye bu kadar zelil olduk? Biz niye bu kadar güçsüz olduk? İman zayıfladı, kuvvet zayıfladı. Yakın zayıfladı, şüphesiz inanç zayıfladı. Görür gibi inanmak zayıfladı. E şimdi gel bak. Adam, sabah namazına cemaate gidemeyen adamla harbe mi gidilir ya? Uykusunu feda edemeyen adam, canını feda eder mi ya? Onun için yarı yolda da bırakma tehlikeleri de var. Bu insanlarla ne kadar güvenip nereye gideceksin? Ama tam iman üzere olsalar, onlar Allah'ın izniyle insanı yolda bırakmaz. E şimdi diyor ki sahabe-i kiram, Allah-u Teala bizimle Bedir günü nazil olan meleklerin arasına perde koymasaydı, yani perde demek canlı yayın olarak tam izletmiyor. Alametler gösteriyor. Fakat meleklerin tam cengini, savaşını, meleklerin çıkarttığı sesleri, meleklerin gürültülerini Mevla bize tam duyurtmadı diyor. Sahabe hazarat. Eğer diyorlar ki, Bedir'deki meleklerin savaşları yani sesleri efendim bize işittirilseydi, onların seslerinin gürlüğünden, kuvvetinden ve kılıçları vurmalarının şiddetinden yer halkının tamamı ölürdü diyorlar. Yani o ses sadece Bedir'de işitilmez. Meleklerin seslerini Mevla açsa bütün dünyada kim varsa ölecek gidecek. O kadar kuvvetli sesleri var ama Mevla Teala tabii ki acıyor yine. Kullarını acıdığından her şeyi göstermiyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyorum. Meşhur bir hadis-i şerifte bu geçiyor. Müslümanlardan bir adam müşriklerden birinin peşinde koşturuyor. Yani gebertmek için. Tam o kafir onun önüne tabii cenk meydanı kargaşa yani. Herkes birbirine karışmış. Bir de zırhlar var, miğferler var ya. O da tabii senden mi, benden mi veyahut da işte ne tarafın adam falan. bakmak lazım. Kargaşa çok olur. Harp bu ya. Tam önünde o müşriği, yani gözüne kestirdiği müşriği önünde vuracakken yukarı taraftan bir darbe sesi işitiyor. Yani sahabeden zat üstten doğru bir darbe sesi görüyor önündeki gavura. Bir de atlının sesi, yani süvarinin bir süvari sesi geliyor. Ne diyor orada? Ekdim hayzum. Hayzum, atıl diyor. Atıl. Yani dal. Ekdim yani atıl. Öne atıl. Geç. Hayzum da Cebrail Aleyhisselam'ın atının ismi. Hayzum. Vavla çekiyor. Sahabeden o zat o sesi işitiyor. Evet, bir de darbe sesi işitiyor. Önündeki müşriğe daha o kendisi darbe indiremeden o müşrik geberiyor, yatıyor. Düşüyor. Müslüman geliyor, yani üstüne bakıyor. Ne oldu buna diye. Ben buna bir şey vurmadım. Bu benim önümde niye böyle armut gibi düştü diyor. Bir bakıyor, burnu kesilmiş. Yüzü yarılmış ve gebermiş, düşmüş. Fakat yarık yerlerinde, yani yüzünde, burnunda falan siyahlık var. Yangın izi var, yangın. Yani çünkü şey vurduğu zaman normal kılıç falan yanmış izi bırakmaz. Kan olur, şey olur. Ama bu yanık izi var, yani yakıyor. O darbe onu yakmış. O ensardan o zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor, diyor ya Resulallah, başıma böyle bir iş geldi diyor. Önümdeki adam ben bir şey yapmadan düştü diyor. Bir der tarafı yanmış, yarılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sadak de. Sen hayal görmedin, doğru gördün. Doğru söyledin. Bu başına gelen şey yaşandı. Zâkemim mededil mededis sema. Gökteki meleklerin yardımındandır bu dedi. Melek yaptı ona o işi. Seni de önünde görmüş oldum. Böylece birçok hadise meleklerin yardımıyla ilgili yaşanmıştır. Aslında melekler insan nasıl öldürülür bilmiyorlar. Melekler şimdi gelseler savaşa adamı nasıl öldürecek? Melek bilmiyor ki, bacağını mı kessen ölür, kafasını mı kessen ölür? Ben bunun neresini keseyim? Esasen melekler savaşmayı bilmiyorlardı. Allah-u Teala ondan da haber veriyor. Ne buyuruyor? Estaizu billahi iz yuhi rabbuke ilel melâiketi enni ma'kum fethabbitul lezîne âmenû sevlqî fî kulûbil lezîne keferur ru'be fadribû fevqal a'nâqi vadribû وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Senin Rabbin meleklere vahyediyordu. Meleklere bildiriyor. Ey melekler! Ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin. Sebat verin ne demek? Melekler geldiği zaman, şimdi inşallah teravide de gelecekler. Çünkü hadis-i şeriftir. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet, Hazreti Ömer Efendimiz'e anlattı bunu. Bu zaten Hazreti Ömer Efendimiz'in teravihin cemaatle kılınmasına için işi başlatmasına sebep oldu bu hadis-i şerif. Ramazan Risalesi'nde kaynağı da tercümesi de var. Melekler izin istiyorlar. Teravihi çok seviyoruz. Müslümanlar saf oluyorlar. Biz de saf olacağız diyorlar. Mevla da izin veriyor. Anladınız mı? Onun için melekler geldikleri zaman feyiz gelir. Bizim zaten sağımızda solumuzda yazıcı melekler var. Onlar bizden ayrılmazlar. Kiramen katibin ya'lemun ma tef'alun. Yaptıklarınızı bilirler, yazarlar. O kiram, sağımızdaki, solumuzdaki mübarek melekler işte bizimle, onlar da meşgul oluyorlar yani, uğraşıyorlar bizimle. Ancak halaya girdiğinde, avretini açacağın zaman ayrılıyorlar. Onun dışında ayrılmıyorlar. Oradan da zaten bir günah işlersen onu kokudan anlıyorlar, yazıyorlar. Efendim, o melekler sonra biz öldüğümüz zaman da kabirde de sağımızda solumuzdaki melekler duracaklar. Mezarın başında, mahşere kadar mezarda ayrılmayacaklar. Bizim şu anda sağımızdaki solumuzdaki melekler, yani onlara işte bu dualarımın yeni hazırladığımda onların da selamları ve duaları var. Bu kadar yanımızda duruyorlar. Kaç senedir bizi bırakmıyorlar. Bir kere bizi selam vermeyi bile bunlara bilmiyoruz. Selamsız da mı oturuyoruz? Ne yapıyoruz belli değil. Ne selam var ne sabah var. Onlar da bir selam beklerler değil mi? He, onları yazdım inşallah. Efendim, katip, birinin adı katip, birinin adı şehit. Onlara da selam vermek lazım. Özellikle cuma sabahları İbrahim bin Ethem Hazretleri okurdu, duası var. Her sabah da okunuyor. Efendim, merhaben, bisafiri ve şehit. Yani safir diye de ismi olan var. Safir de yani sefere-i kiram da deniyor onlara. Kiramen katibinin bir adı sefere-i kiram. Sefere yazanlar demek. Yazma manasına da geliyor. Sifir yazı manasına geliyor. Tevrat'ta da var. Bölümlerine sifir deniyor. Sifri evvel, sifri yani. Ondan sonra o mübarek melake-i kiramın dışında. Şimdi o melekler zaten var. Hepimizi saysan burada kaç kişiyiz? 2 ile çarp. O kadar melek var zaten olduğumuz yerde. Ama mesele o değil. Onlar ne yaptığımızı yazmakla görevli. Gökten gelen melekler, teravih için gelen melekler sırf bize feyiz vermek için, günahlarımızı istiğfar etmek için geliyorlar. Onun için onların feyzi ne oluyor? İnsana efendim zahir oluyor. Bir fark beliriyor, fark. Diyorsun bu gece niye böyle teravih kıldım, kuş gibi hiçbir şey anlamadım ya. Sıkılmıyorsun. Ondan sonra efendim yorulmuyorsun. Rüyada gibi bir hal oluyor sana yani. Anlamadan bitiyor falan. Geçen şeyde öyle oldum ben. Belki kıldırana öyle mi oluyor bilmiyorum. Kılanlara sormak lazım da bana biraz kuş gibi geldi. Neyse size ne gibi geldi bilmiyorum. Ama cemaatle olan bereket, 40 kişiden fazla olan cemaat, 100 kişiden fazla olan cemaat hakkında hadis-i şerifler var. Zaten 100'ü geçtikten sonra elhamdülillah üst seviyeye ulaşıyor sayı. Ondan sonra melaike-i kiram teraviye mahsus nazil oluyorlar. Bunlar büyük müjde oluyor. Yani Bedir Harbi'ne katılamadıksa da teravih de bize bir harp kadar geliyor. Hele evde bir hatimle teravih olsa falan. Tam bir meydan savaşı ya. Nefis, şeytan böyle var ya. Mekke Medine'de 2 saat sürüyor zaten. Dökülen dökülene yani. Ama maşallah kılanlar da var ha. Yani insanlardan azimli insanlar şaşırıyorum ya. Yaşlı adamla insan utanıyor ya. Adam zorla kalkıyor yani. O vaziyette yine ayakta kalıyor. İnsan da bunları gördüğü zaman da bir şevk geliyor, bir heves geliyor. Ulan utan diyorsun ya kendinden. Adama bak burada devrilmek üzere. Böyle dal gibi adamlar var o Yemenlilerden falan. Eti üzerinde kurumuş adam diyorsun kemik. O vaziyette adam ibadetler neler yapıyor ya. Allah'ın ne kulları var, ne dostları var. Herkes bizim gibi tembel mi ya? Allah bize şevk versin, azim versin. Amin. Ne buyuruyor? Rabbim meleklere vahyediyordu. Ey benim meleklerim, ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin. Ne demek sebat verin? Feyiz verin. Teveccüh edin. İşte onların kalplerine nur yağdırın. Çünkü melekler ilham edebilirler. Nasıl ki şeytan geliyor, vesvese veriyor. Fıs fıs fıs fıs fıs fıs. Bir de bakıyorsun, hiçbir şey yokken adamın bütün morali bozuldu, huzuru bozuldu, evhamlaştı falan. Ne oldu sana ya? Ben bir şey demedim falan. Sen bir şey demedin de ona diyen çok. Fıs fıs fıs fıs. Sen orada bir şey yok zannediyorsun. Şeytan adamın kalbinde neler konuşuyor? Onun için şeytanlar vesvese verir, melekler ilham verir. Meleklerin ilhamını talep ediyoruz Mevla'dan değil mi? Meleklerin ilhamı bizim aklımıza hayır getirmeleri, bizi rüştümüze sevk etmeleri, Onlar da yaratamaz ama şeytan da yaratamaz, melek de yaratamaz. Yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Ama sebepler aleminde devreye girerler. Meleklerin ilhamı çok önemli. Onun için hafızanın açılması için yazdığım dualarda meleklerin ilhamı da isteniyor. Ondan sonra Mevlana burada onlara, şimdi siz bu gavurları nasıl geberteceğinizi bilmezsiniz. Ben sizi öğretiyorum, meleklere vahyediyordum diyor. سَوْلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْ Şimdi kafirlerin kalbine bir korku salacağım. Meleklere buyuruyor. Siz ne yapın? Tam gerdanlarını biliyorsunuz mu diyor, kelle. Bu kelleyi böyle görün, kelleyi gördüğünüz zaman kellenin üstüne vurun diyor. Mevla tam böyle nereden geberteceklerini meleklere öğretiyor. Bir de onların diyor bütün eklem yerlerine, mafsallarına darbe indirin diyor. Bütün eklemleri yanmış. Adam kılıçla geberdiyse bunun eklemleri yanar mı? Mosmor oluyor. Meleklerin darbe indirdiği oradan anlaşılıyor. Çünkü sahabe-i kiram gavurların cesetlerini bayağı bir incelediler. Yaktılar dediler, bu normal bir savaşlarda kılıç darbelerinde olacak hal değil. Yanmış ve morarmış. Çünkü Mevla ne buyurdu ayetinde? Eklemlerine darbeleri indirin. Çünkü onlar Allah'a Resulüne karşı geldiler. Kim Allah'a muhalefet ederse Allah azabı çok şiddetli olandır. Ey kafirler, şimdilik bu kadar tadın, esas cehennem azabı özellikle size aittir. Ne gereği vardı buna? Ne inat etmenin ne lüzumu vardı ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden ne istedi ya? Ne istedi ya? Canını mı istedi, malını mı istedi, karını mı istedi haşa? Ne istedi senden? Senin kazanmanı istedi. Bu İslamiyet seni kazandırmak için geldi ya. Şu İslamiyet şu anda şu memlekette tatbik edilecek olsa, bu kadar terör, bu kadar hırsızlık, bu kadar cinayet, bu kadar namussuzluk, bu kadar efendim şerefsizlik olur mu bu memlekette ya? Şeye döndü ya, gelen geçenin darbe indirdiği yere döndü ya. Ama nerede İslam? Nerede Kur'an? Nerede şeriat-ı garra? Nerede ehl-i sünnet? İslamiyet bu. Anlamıyorlar. Kendilerinin faydasına geldi bu İslamiyet ya. Dünyada cennet hayatı olur. Huzur olur ya. Herkes birbirine saygılı olur. Adalet olur. Adalet arıyorsun. Nerede adalet arıyorsun? Öküzün altında buzak arıyorsun. Adalet Kur'an'dadır. Adili mutlak ancak Allah-u Teala'dır. Bu insanların bugün otururlar, kanunu böyle çevirirler. Yarın otururlar, tepsiyi böyle çevirirler. Nasrettin Hoca gibi baklava önü açıldı, öbür taraftan çeviriyor kendi önüne ya. Bunların şey, kanunlarında adalet bekliyorsun ya. İsviçre'nin, İsveç'in İtalya'dan alınmış, derlenmiş, toplanmış. Ondan sonra 12 Eylül'de de güzel bir harmanlanmış. Ondan sonra şimdi yamalı bahçeye dönmüş. Bilmem ne. Buna ne adalet? Adalet diyen bile Allah muhafaza kafir olma tehlikesi var. Çünkü neden? Allah'ın kanununun dışındaki bir kanuna adalet var dersen kafir olursun. Allah Teala'nın hükmüne muhalif ise, Kur'an ve sünnete muhalif olan bir şeye adalet diyen ne olur? Çünkü o zaman Allah ve Resulü'nün buyurduğu adalet olmamış oluyor bu adaletse. Öyle ya şimdi. Sen Allah'ın karşı tarafına geçtin diyor. Siz benim karşı tarafım muhalefetime geçtiniz Allah-u Teala buyuruyor. Bu hükümete muhalefete benzemez. Allah'a Resulüne muhalefet iki cihanda azabı azim olur yani. İntikamı şedid olur. Onun için şeriattan, sünnetten, ehli sünnetten kıl kadar ayrılmayacaksın. Ayrı tarafa düştün, Mevla'ya muhalefet et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalefet et. Muhalefet eden helak ol. Namaz kılarak bile muhalefet edemezsin ya. İkindiden sonra nafile kılınmıyor. İmam-ı Tavus Hazretleri tabiinin ulularından yani. Kalktı ikinden sonra iki rekat namaz kıldı. İbn Abbas dedi ki ona radıyallahu anhüma ne namaz kılıyorsun dedi ya. Ya dedi işte nafile kıldım. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti. İkindiden sonra nafile kılamazsın. İbn Abbas sahabeden biri. İmam Tavus da tabiinin ululandan yani. İmam Tavus da dedi ki Resulullah Efendimiz niye nehyetti? Adet olmasın. İkindiden sonra sünnet varmış gibi. Millet o zaman ikinden sonra herkes kılar, devamlı kılarlar. Onun için nehyetti. Böyle arada bir şey kılsan nehyetmedi. İbn Abbas dedi sen bundan sevap mı bekliyorsun? Ben korkarım dedi feliyahderillezine yuhalifun an emri en tusibum fitnetun ev yusibum azabun elim. Nur suresinin sondaki ayeti okudu. Geçen gün bir sohbette okudum, yarıya mana veremeden, benim gevezeliğimden sohbet bitti, orada kaldı. Onu da bugün tamamlayalım buradan. Ramazan sohbetindeydi. Bu ayeti okudum, manayı şimdi veriyorum, hadi. Beni takip edin diyorum size. Belki 20 gün sonra manayı verebilirim ya. Sen mübarek adam, bir kere dinliyorsun gidiyorsun. Ne anladın ki sen şimdi? O ayeti kerimeyi okudu burada. O onun için okumamıştım ben bunu. Bunu ilk anlatıyorum. Yeni gördüm kitapta çünkü. Resulümün emrine muhalefet edenler diyor, başlarına bir fitne veya azabı elim, can yakıcı azap gelmesinden sakınsınlar. Onu şey için okumuştum, bu Beyaz TV, Meyaz TV okuyan, mokuyan işlerinde okumuştum. Bunlar bela gelecek başlarına. Kim ehli sünnet, Gazi Osman Paşa Belediyesi sponsor, Gazi Osman Paşa Belediyesi falan, bunlar illa Kur'an'a, sünnete muhalif mucizeleri inkar eden adamları konuşturmakta ısrar ediyorlar. Gökçekler, bir de bu Gazi Osman Paşa Belediyesi. Ben bilmem. Ben ayet okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalefet eden, kainat efendisi bu kadar ayeti, hadisi inkar eden adamı konuşturur mu? Konuşturmaz. Dinlemeyin buyurdu mu? Buyurdu. Bidat ehlinden sakının. Ha o zaman onun emrine karşı gelenler başlarına bir fitne, kargaşa ya da acıklı bir azap gelmesinden sakınsınlar. Allah korkutuyor. Şimdi İbn Abbas İkindiden sonra nafile kılana bunu okuyor. İkindiden sonra nafile kılana bunu okuyor. Yani sünnete muhalefet kolay bir şey değil. Sen sevabı bırak. Başına azap da gelebilir dedi. Böyle şeyler yapma. Resulullah yasak etti bu saatte namazı kılmadı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani o zaman anladın mı? Dikkat edeceksin. Ben namaz kılıyorum. Bunda ne var? Olmaz. Ben oruç tutuyorum. Bayram günü oruç tutuyorsun. Ne yapıyorsun bayram günü oruç tutuyorsun yani? Bu olmaz. Ben oruçtan azap mı gelecek? Gelir. Niye? Sana bugün ye dediler. Sen ters iş yapıyorsun kardeşim. O zaman kafana göre ibadet de olmaz. Ben bir ibadet niyetiyle yaptım bunu. Olmaz. İbadet cinsinden olacak. Vakti saatinde olacak. Niyetli olacak. Şeriatta sünnette meşru olacak. Kafana göre bir şey çıkaramazsın bidat. Amelde bidat var, itikad. Bunlar itikatta bidat tabii de, amelde de bidatler var. Onun için siz bana muhalefet ettiniz Allah buyuruyor Ebu Cehillere, esas cehennemde göreceksiniz azabı. Ama şimdilik peşin azaptan, dünya azabından size bu kadar yolluyorum Mevla buyuruyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu teala anlatıyor. Sahih-i Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif. Sahih-i Müslim'de geçiyor. Diyor ki Sa'd ibn Ebi Vakkas, meşhur sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında diyor, Bedir Muharebesi'nde bakıyorum diyor, sağında bir adam var, elbisesi bembeyaz. Biz tabii diyor kaç gündür yollardayız, bizden bir tane, zaten herkes herkesi tanıyor, 300 kişi gibi birbirini tanımaz mı? Buralardan değil diyor yani. Bembeyaz elbiseli bir adam diyor. Soluna baktım, solunda da bir bembeyaz elbiseli bir adam duruyor, insan, adam duruyor. Bedir gününden önce de vallahi onları bir kere görmemişim. Bedir'den sonra da vallahi onları bir kere görmemişim. Ama öyle bir savaş yapıyorlar ki kırdı geçirdiler gavurları diyor. Biri sağında duruyordu, biri solunda. Üzerlerinde de beyaz elbise vardı. Dedim ya Resulallah bu beyaz elbiseli kimseler, sağında sonra kimseyi tanımıyorum. Dedi biri Cebrail idi, biri Mikail idi. Ya bu savaşı kazanmaları mümkün mü ya? Ebu Cehiller, şarap küpleri ya, tulum ya, içmişler. Neyi kazanacaksın? Zındıklar siz ya. Kazandılar. Allah Allah Allah. Onun için burada sahabe-i kiram melekleri görmüş mü o zaman? Peki sahabe-i kiram enbiyadan mıdır, evliyadan mıdır? Evliyadandır. O zaman evliya da melekleri görür müymüş? Görürmüş. İmam Gazali'nin dediğinde kafanız biraz karışıyordu. Tasavvufta o makam var ki evliyaullah o makama gelirler, meleklerle alenen uyanıkken görürler, görüşürler diyordu. İmam Gazali bunu dediğinde bazıları bir acaba demiş olabilir. Şimdi Sahih-i Müslim hadisiyle Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın melekleri gördüğü kesinleşti mi? Kesinleşti. Cebrail aleyhisselam gelmedi mi? İman nedir, İslam nedir, ihsan nedir meşhur hadiste, Buhari'de. Orada da sahabe onu görmediler mi? Kendiler. Ama melek suretinde görmek ayrı bir şey. Onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile iki kere gördü. O ayrı. Ama insan suretine giriyor. Zaten dihiyetül kelbi şeklinde çok görmüyorlar mıydı? İkide bir. Dihye geldi, dihye gitti. Yolda Dihye'yi gördük. Halbuki Dihye Hazreti Cibril idi. Aleyhissalatu vesselam. Evet. Allame Halebi Hazretleri diyor ki Bedir'de cinlerin müminlerinden de 70 kişi, 70 tane de cinlerden geldi. Cinlerin savaştıkları sabit değildir. Zaten meleklerin olduğu yerde cinlere pek iş düşmemiş. Kusura bakmasınlar ama bunlar tabii sahabe-i kiramdan olmuşlar. Bu 70 tane cinin hepsi sahabeden. Tamam mı? Bunlardan yaşayan var mı meselesi var. Tabii Efendimiz'den sonra en çok uzun yaşadılar. Yani sahabe diyelim ilk 100 senede bitti. Cinlerden sahabe olanlar daha uzun yaşayanlar oldu. Onun için cinler uzun yaşadıklarından ama şimdiye kadar sahabeden bir cin kaldı mı? Kalmadı. Çünkü benim kaynaklarda gördüğüme göre son cinden olan sahabe de hangi senede vefat ettiğini yazıyordu orada. Herhalde 150-200'e doğru Hicri diye öyle bir şey hatırlıyorum. Ama şu anda cinlerden sahabe yok. Ama melekler var. Melekler bu gece de gelecekler inşallah. Kadir gecesine kadar teravihlerde hep gelecekler inşallah. Namazda amin dediğimizde onlar da amin diyorlar. İmam amin dediğinde tam o arada onlar meleklerde ne diyorlar? Bukhari hadisi değil mi? Men vafaka teminu temin el melake gufur olup ma tekaddem min dem. Amini meleklerin aminine denk gelen geçmiş bütün günahları affoldu. Yalnız imamın bitmesini bekleyeceksin. Daha imam amin demeden imam veladdalliğini bitirince siz amin deyin buyurun. Sen ne yapıyorsun? İmam benim gibi çekip uzatırsa sen tabi dayanamadığından imam lin demeden sen amin diyorsun. Karavanaya gitti. Ne yapacaktın? Lin nun çıktı. İmam amin derken o arada amin diyeceksin. Anladın mı? Öncesinde dersen olmadı. Meleklerin aminine denk gelmedi. İnşallah bu gece çok. Kaç tane amin diyeceğiz inşallah. Birinde meleklerin aminine denk gelmemiz kesin inşallah yani. Onu da tutturamazsak gidelim yani. Nereye gidersek gidelim başımızın çaresine bakalım. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylece muharebeye çıktı. Ben de burada 36. sayfada kaldık. Unutmayın ben size sorabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü vakit yanaştı. Ezanı geçirmek hiç istemiyorum. Gel kitabı şöyle koyalım. Ondan sonra efendim mübarek Ramazan-ı Şerif ne dualar ne zikirler yazdım. Çoğunda da size anlatamadan ay geçiyor. Şimdi size bir dua öğretiyorum. Ben bu duaya çok uzun, bir gece birkaç saat verdim. Hatta iki gece çalıştık biz buna. Yani iki gece çalıştık bu duayı yazma. Dergide, nerede başlıyor diyeyim sana? 90. sayfada başlıyor, 96'da bitiyor. Yalnız dua o kadar uzun değil, korkmayın. Manası falan var. Şimdi, İmam Ebu'l-Kasım el-Hutteli, Rahimullah Bukhari zamanında. İmam-ı Bukhari ile muasır. 200'lü. Düşün yani 1200 senelik. Büyük imam, hadis alimi, Kitab-ı Dibaç isimli eseri var. Bende de var. Orada Muhammed İbni Ali Rahimullah'tan naklediyor. Ben diyor İbni Abbas'ı işittim. Bunu iyi dinleyin. Bu geceden başlayın. 10 gecenin hediyesi size. 10 gecenin hepsini de okuyacaksınız inşallah. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'yu işittim diyor. Kabe'de yemin ediyordu. Ama diyor çok kuvvetli yemin ediyordu. Müçtehiden demek cehdini, gayretini gösteriyordu. Yani çok büyük yeminler yaptı. Hem de bir kere yemin yapmadı. Çok kere yemin yaptı. Dedi ki billahillezî lâ ilâhe illâhu. Kendisinden başka ilah olmayan Allah için söylüyorum dedi. Kendisinden başka ilah olmayan Allah için söylüyorum. Allah'a yemin ederek söylüyorum. Allah'ın adına and içerek söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Ama diyor bir kere işitmedim, birçok kere işittim. Bu zat da diyor ki ben de İbn Abbas'ı işittim bir kere değil. Kaç kere işittim bu konuyu söylediğinde yeminle beraber söylüyordu. İnne erca me arculü ümmeti ile esma'un رَيْتُ عَلَيْلَ تَوْسْرِيَ بِي مَكْتُوبَةً ف۪ي لَوْحٍ مِنْ نُورٍ اَبْيَضَ وَاَخْضَرٍ. Ümmetimin affolması, ümmetimin mükafatlara gark olması, ümmetimin cenneti kazanması, ümmetimin ahireti kazanması için ümit ettiğim çok dualar var, çok namazlar var, çok zikirler var, ibadetler var, oruçlar var, haçlar var, zekatlar var. Ama ümmetim namına ümitli olduğum şeylerin en ümitlisi Allah'ın öyle bir isimleridir ki ben onları Miraç'a götürüldüğüm gece nurdan bir levhada yazılı gördüm. Nurdan levhada bir levha beyaz, bir levha yeşil idi. O levhalarda bu isimler yazılıydı ki arş ile bu ismi şeriflerin arasında hiçbir perde ve hicap mevcut değildi. Arşı direkt gören ismi şerifler. Dostum Cebrail aleyhisselam, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor musun? Dostu kim? Cebrail aleyhisselam. Bizim nasıl durumlar? Bizimkiler çok düşük seviyede dostlarımız var. Çok bayağı düşük kalıyor yani. Dostum Cebrail aleyhisselam, görüyor musunuz? Bana haber verdi. O Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala'ya manen en yakın olanıdır diyor. Cibril, mahlukat içerisinde Allah'a manen en yakın olanıdır diyor. O bana dedi, Cibril, لَوْلَا اَنْ تَطْقَ اَوْمَتُكَ لَاَخْبَرْتُكَ شَيْنَا عَدِيلَ اسْمَا Ben öyle isimler sana şimdi öğreteceğim ama tam faziletlerini söylemeyeceğim. Çünkü eğer bu isimlerin ne kadar faziletli, sevaplı olduğunu söylesem ümmetin azardı. Neden? Her günah yapalım, bu isimleri okuyalım derlerdi, helak olurlardı. Ümmetinin azmayacağını bilseydim, sana bu isimler hakkında daha neler söyleyecektim. Lakin sen, ihtiyacı olanlara söyle. Bu isimleri alın. İhtiyacı olanlar, biz ihtiyaçlı mıyız? İhtiyaçlı mıyız biz? Zekata fitre edemedik. Allah'ın rahmetine ihtiyaçlı mıyız? Duamızın kabulüne muhtaç mıyız? Mağfirete ihtiyaçlı mıyız? Çok ihtiyacımız var. Kabirdeki sualden tut, çoluk çocuğumuzun islahından tut, imanlı ölmekten, dünyanın fitnelerinden tut, ondan sonra ahireti sorma. Sırattan geçmesi, mizanda sevabını harcam. Ne kadar ihtiyacımız var bizim, görüyor musun? Sabaha kadar ihtiyacımızı sayamayız ha. O kadar sıkıntılı geçitleri geçeceğiz. İhtiyaçlılara söyle ki buyurdu Hazreti Cibril. Düğüneküm, alın size Allah'ın ismi şeriflerini öğretiyorum. Allah Teala ne buyurmuş biliyor musun bu ismi şerifler hakkında? Ya bu ismi şerifleri de bu Ramazan'da okuyamazsanız çok da büyük büyük yazdırdım. Harekeleri şaşırtmayın diye sayfa 92'de başlıyor. Allahümme ya Allahu ya Rahman diye başlıyor. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ama ne kadar manasını bir düşünürseniz bir okuyun Türkçe. Zaten canımız çıktı mana verirken. O manaları bir mülahaza ederseniz aman ya Rabbi diyeceksiniz yani. Manaları bir mülahaza edin, sonra Arapça okuyun bence. Çünkü insan en azından mananın azametine takılır. Huzur gelir yani. Bak dikkat et. Siz hiç böyle bir dua, ismi şerif, zikir duydunuz mu? Mevla buyurmuş ki, لَوْدَعَانِي بَا مَنْ يَعْبُدُ غَيْرِ Benden başkasına tapan müşrik bile bana bu isimleri okuyup dua etse, ne olur? Tahmininiz ne? Müşriğe nasıl azap olmayacak abi? He işte kafası çalışan böyle konuşur. لَخَتَمْتُ لَوْ بِاَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَنْ يَعْرِفُ وَقَّ Ancak bir insan diyor bu isimlere itikat etse, bak bu milletin çoğunda Müslümanım zannettiği halde hala müşrikler var biliyor musunuz? Şeriatın bir hükmünü söyleyince hadi git işine öyle de olur mu diyenler müşriktir ama kendini Müslüman sanıyor. Ama ben onlara tavsiye ediyorum. Ben onlara tavsiye ediyorum. Beni dinleyenlerden de çıkar. Kambersiz düğün olmaz. Bakın, eğer diyor, bu isimlere hürmet etsin, bir şart koşuyorum Allah-u Teala buyurmuş. Hürmet etsin, itikat etsin yani. İtikat etsin ki, bu isimlerle ben doğru yolu bulacağım. Şimdi diyelim ki şirk de doğru yolda değil. Bu isimlere itikat edin, hakkını, hürmetini bilirlerse diyor, benden gayrine tapan bile dua etse, ona son nefesinde cennet ehlinin amelini nasip ederim diyor. Yani iman, cennet ehlinin ameline başta iman, imansız cennet mi var? Bu ne kadar büyük müjde. Ya biz kaç senelik Müslümanız ya? Yani kaç senelik Müslümana ne yapar bu acaba? Bizi uçurması lazım yani bu durumda. Uçuracak inşallah. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kad gafartu leke ma teqaddem min zenbi ve ma teahhar. Senin zaten geçmişin, geleceğin bağışlanmış. Senin hakkında hesap yok. Bana Miraç gecesi buyurdu. Ve etmemtu aleyke ni'ameti. Sana nimeti tamamladım. Seni sırat-ı müstakime irşad ettim. Bu isimleri de senin şefaat etmen için sana öğrettim. Feşfa bi yevmel kıyamet. Kıyamet günü bu isimlerle istediğini kurtaracaksın. Sana şefaat hakkını verdim. Bu isimlerle şefaat et. Ve izzeti ila du'uni bi ahdun min ümmetik illa cebtu. İzzim, celalim hakkı için. Ümmetinden kim bu isimle bana dua etse mutlaka cevap vereceğim. Boşa gitmez. Ve la eselun illa ataydu. Ne istese vereceğim. Ve izzeti ila erfa'ni alima yevmel kıyamet ila cennet. Bu isimleri bilen, ezbere bilen demedi. Hafız ağa deseydi ezberleyen demiş olurdu. Alim ağa deyince bilen. Ya burada sana dergi. Nerede bulacaksın böyle bir dergide? Kitapta bulamazsın böyle bir şey. Hadi getir bir kitapta Türkçe bana, hadi getir. Kim yazmış bugüne kadar? He, uğraşıyorum sizin için. Allah da bana bulduruyor sizin için. Bu isimleri bileni diyor, kıyamet günü cennetlerime yükselteceğim. وَلَوْاَمِّنَنُّهُ مُفَزِعَ kıyameti. Kıyametimin paniklerinden, feryatlarından emin edeceğim. İzzim, celalim hakkı için. Bu isimleri sade bilse bile ondan razı geleceğim. Ve ondan başka, ondan fazla kimseden razı olmayacağım. Ancak bu isimleri okuyarak amel edenden daha fazla razı olacağım. Amel etmese bile sırf bilenden dahi razı olacağım. İnanan yani, inanarak bilen. Ama amel ederse bunlarla, amel edenden fazla kimseden razı olmayacağım. En büyük rızamı bu isimlerle amel edene tahsis ettim. Buyuruyor. Ondan sonra, izzim celalim hakkı için. Onun dostları ona ne kadar acıyor? Anası, babası, eşi, çocuğu, çoluğu, dostu. Ha. Ben onu bütün dostlarından daha çok muhafaza edeceğim, daha çok himaye edeceğim, daha çok esirgeyeceğim. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kim bu isimlerle bana gelirse, bunlarla bana dua ederse, isteklerinin sonu zirvesi ne olursa olsun, dünyada ona kat katını vereceğim, katımda da onun için çok mükafatlar stok edeceğim. Ona kim düşmanlık ettiyse, cemalimi onun düşmanlarından çevireceğim. Şimdi ben bu isimleri bu niyetle okuyacağım. Allah benim düşmanlarımdan nazarını sarf eylesin kurban olayım. Rahmetiyle nazar etmesin onlara kurban olayım. Çünkü bana düşman niye oluyor? Niye oluyor? Ben ne yapmışım? Malını mı yedim? Canını mı yedim? Ben kime ne gasp ettim? Ne zarar verdim kimseye? Bana düşman oluyorsa bir adam mutlaka bu yola hizmetimden oluyor. O zaman hak ediyor, Allah ondan rahmetini çevirecek. Hak ediyor. Ben bu niyetle okuyacağım inşallah. Evet. Düşmanlarından bu isimlerimle dua edenin düşmanlarından cemalimi çevireceğim Allah buyuruyor. Ve şeytanı ondan bağlayacağım. Ona ilim, ibadet, huşu, huzur ve istikamet hibe edeceğim. Ve bu isimleri okuyanı nazarımın önünde tutacağım. Cemalimi ondan hiç çevirmeyeceğim. Böyle bir şey gördünüz mü ya? Ramazana sakladım yani. Saklamadım ya. Bulduğum gibi de yazdım da. Ramazana denk geldi yani ha. Eğer gecenin zevalinde, gecenin zevali ne demek biliyor musun? İmsaya yakın. Habibim, sevgilim buyurdu. Gece bitmek üzereyken seher vakti, sehurda, seherde bu duayı yapabilirsen sakın terk etme. Ancak abdestin tamam olsun. Sakın abdestsiz bu isimleri okuma. Abdestin de sünnet üzere olsun. Tam bir abdestsiz okuma. Abdestin sünnet üzere olarak bununla dua et. Duanın başında وَاسْتَفْتِعُ الدُّعَى بِصَلَاتٍ. Evet. Bakayım ne mana vermişim. Ben de buna uğraştım bayağı. Abdestin tam imkan yap, duaya hacet namazıyla başla. Evvelinde iki rekat hacet namazı, duaya namazla başla. Yalnız bu dua ile zalime beddua etme. Zalime beddua etme. Ben beddua edeceğim dedim mi? Demedim. Bu isimleri okuyacağım. Allah düşmanlarımdan sarf-ı nazar edecek inşallah. Zalime beddua etme. Günahkara beddua etme. İstemediğin bir şeyin aleyhine beddua etme. Bu isimlerde beddua hakkı yok. Anladın mı? Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Men erade yuhibbeullah. Kim isterse ki Allah onu sevsin ve Allah Teala ona azametini, büyüklüğünü öğretsin. O zaman felleti allem adil esma, bu isimleri iyi öğrensin. Bu isimleri iyi öğreneni Allah sevecek ve yüceliğini öğretecek ona. Allah'ın azameti onun kalbine işleyecek. Bunu bir Müslüman sakın kimseye öğretmesin. Ancak hayır ehli, ibadet ehli, iffetli, namuslu, haramdan sakınan, zalim olmayanlara öğretsin. Hayırlı Müslümanlara öğretsin. Zaten ben öğrettim hele bak. Allah hayırsızlara nasip etmesin. Ya Rabbi, senin salih kullarından olmayan, hayır sahibi, iffetli olmayanlara bu duaları okumayı da nasip etme. Ya Rabbi, Allahümme amin. Zaten ne buyurdu bak. Ben onu unutmuştum. وَلَا اَظُنُّوا يَنْتَفِعُوا بِا اِلَّا خِيَارُ اُمَّتِ Zaten ben bu duaydan herkesin faydalanacağını, bütün ümmetimin yararlanacağını düşünmüyorum. Ancak ümmetimin hayırlıları bundan faydalanacağını düşünüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zannı boşa çıkar mı? Çıkmaz. Demek ki hayırlılara nasip olacak zaten. Onun için ben de rahatlıkla yazdım. Ha, velen yuhlefe zanni. Peşine de buyuruyor ki, benim zannım da asla tersine dönmez diyor. Onun için rahatız arkadaşlar. Hayırsız nasip değil. Evet. Allah-u Teala efendim, Allah Teala her an ve zaman bir şandadır. İşte bu duayı yapmak isteyen 7 kere tekrar ederse iyi olur. Duanın tamamını. Ama bir kere de okusan olur da 7 kere söylerse iyi olur. Zaten ismi şerifler, Allah-u Teala'yı hep 7 kere falan aralarda zikrediyor. Başlıyorsun. Allahümme ya Allah ya Rahman. Es'eluke bi esmâkel kesîretil kebîreti ya Allah. Ve es'eluke bi esmâkel radiyyetil merdiyyetil mudiyyeti ya Allah. Ve es'eluke bi esmâkel azîzetil meniatil mümennaati ya Allah. Böyle gidiyor. Okursunuz inşallah. Sonra ahiret hacetlerin için dua dersin. Dünya işlerinden bir şey istemesen iyi olur. Ahiret işlerini istersek dünya zaten düzelir mi? Ahireti mamur olanın dünyası da Allah mamur eder mi? Eder. Mühim olan ahirettir değil mi? Dünya öyle de geçer, böyle de geçer. Onun için ahiretin. Yani şimdi desem ki dünya işi için para istiyorsan hemen oluyor. Bir kızı sevdiğini vermediler, hemen oluyor. Hemen yapıyor adam onu şey. Ya kardeşim bundan dünyalık istemeyeceğiz. Bunu da sırf ahiret için isteyeceğiz dedim mi? Ahiret ne zaman veresiye diyor. O duayı okumuyor ya. Bu nasıl bir Müslümanlık ya? Biz vallahi şu anda bir nefeste ahirete gidebiliriz. Aldığını vermeden gidebilirsin. Onun için sen eğer peşinciysen, garanticiysen bence ahirete çalış. Çünkü dünya zaten meşkuk yani. Hepsi şüpheli. Ne aldığın nefesi vereceğin şüpheli. Böyle bir yere yatırım yapılır mı? Onun için ahiret işler isteyin. Allah bir kuluna hayır murad ederse, Allah Teala bir kuluna icabet etmek, duasını kabul etmek, ya Allah dediğinde cevap vermek isterse sehel aleyhe murad dua. Allah ona dua işini kolay eder. Eğer size dua etmek kolay geliyorsa, bilin ki Allah hayrınızı istemiştir. Eğer duadan zorlanıyorsanız zikirden, anlayın ki Allah sizin hayrınızı istememiştir, şerrinizi istemiştir. Cümlemizi hayrını istediklerinden eylesin. Sayfa 92'de duanın okunuşu başlıyor. Ben büyük harflerle yazdım. Yani 94'te bitiyor. Bu sayfayla bile çok büyük yazdım puntoları. Niye puntoları büyütüyorum? Harfler, harekeler birbirine giriyor. Harekeleri yanlış okuyor. Yaşlılarımız var, gözü görmeyenlerimiz var. Onun için böyle yaptım. Bak farkındasınız. Ne kadar büyük yaptım. Yanlış okumayın inşallah. Duanın okunuşu Allahümme ya Allah diye başlıyor. İşte... 1,5 sayfa. Normalde bu yarım sayfaya da sığar. Bir sayfaya da sığar da. Büyük puntoyla yaptım bu duayı. Ya bunun 7 keresi de 10 dakikanızı, 5 dakikanızı almaz. 7 keresi de almaz yani. Ama hele ki şu 10 gecelerde, şu mübarek geceden itibaren, hele bu mübarek cuma gecesinde mutlaka okuyoruz inşallah. Önümüzdeki geceler 10 gece ganimet bilelim inşallah. Ya şu 10 geceyi kaçırmayalım inşallah. İsmi şeriflerle yalvaralım. Zaten cuma gecesinde Fazlul Cuma fi Ramazan ala gayra kefazlu Ramazan ala sahişur. Ramazan 11 aydan ne kadar üstün? Cuma, Ramazan'ın cuması diğer cumalardan o kadar üstün. Ve hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Ramazan-ı Şerif her iftar saatinde 1 milyon kişi cehennemden azat ediliyor. Bunların hepsi cehennemi hak etmiş Bu iftardan önce ölse cehennemlik idi. Bu iftardaki dualarla affediliyor. Ama cuma günü olduğu zaman, cuma günü olduğu zaman saat başı 1 milyon azat ediliyor. Şuraya girdiğimizden beri belki de 3 saat oldu. Öyle mi? Şuraya girdiğimizden çıkana kadar daha da teravih kılacağız. Kurban olduğum Allah'ım, her cumanın her saatinde 1 milyon azatlı var. Şu mübarek teravihi kıldığımıza denk gelen saatte de bizi de azat eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. El Fatiha.